Middernacht, het begin van maandag 31 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ouders die uit elkaar gaan moeten volgens de kinderombudsman verplicht in therapie. Zo moeten kinderen beter worden beschermd tegen een vechtscheiding. De kinderombudsman wil dat scheidende ouders onder professionele begeleiding een ouderschapsplan opstellen en dat ze voorlichting krijgen over de gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen. Nu zegt iedereen wel dat het belang van de kinderen voorop staat, maar in de praktijk komt daar volgens de kinderombudsman vaak weinig van terecht. Naar schatting zitten er momenteel zo'n 16.000 kinderen in een situatie van een vechtscheiding. Op camerabeelden van juwelier Goldies in Deurne is te zien dat de vrouw van de juwelier heeft geschoten. Dat melden bronnen aan de NOS. De man heeft ook een wapen in handen, maar of die heeft geschoten is niet duidelijk. Hij zou het wapen hebben afgepakt van de twee overvallers. Bij de overval in Deurne kwamen vrijdag de twee daders om het leven. Zeker één van hen is van Marokkaanse afkomst. De afgelopen avond kwamen ruim 40 jongeren naar Deurne om te demonstreren. Ze schreeuwden leuzen als "wij willen gerechtigheid". De meeste betogers waren van Marokkaanse afkomst. Inwoners van Deurne riepen dat ze naar huis moesten. Er ontstond wat duw- en trekwerk totdat de politie ingreep. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk heeft de socialistische partij van president Hollande veel burgemeestersposten verloren aan de conservatieven. In meer dan 100 grotere plaatsen moet de socialistische burgemeester waarschijnlijk plaatsmaken voor een conservatieve. Het extreemrechtse Front National lijkt zeker 9 burgemeesters te krijgen, onder meer in de Zuid-Franse steden Béziers en Fréjus. In de duinen van Schorel heeft de afgelopen avond opnieuw brand gewoed. Daarbij is een gebied van ongeveer 200 vierkante meter afgebrand. Eerder op de dag was er ook al brand. De politie denkt aan brandstichting. Het weer, vannacht droog, minima tussen de 5 en 10 graden. Overdag weer zonnig met sluierbewolking. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 23 in het Zuidoosten. Dinsdag en woensdag ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Ja. Op Twitter is natuurlijk niets anders dan Echte Janne. En dat hele verhaal van die voicemail sla ik gewoon een keer over. Dat is goed. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je met je gekke groenlinkshoofd in een optocht lopen met die ik ben een Marokkaan t-shirt aan. Terwijl op datzelfde moment een juwelier in Deurne door diezelfde Marokkanen werd overvallen door mijn ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Wee. Ga niet zitten, hoor. Echte Jan of Johan. Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken, hè? Dat is Marina Sanders. Oh. Slot de nacht! Marina is geen held! Nou ja, Marina is natuurlijk wel een held. En niet zomaar een held, een echte held. Want zij schoot namelijk twee overvallers dood. Die haar juwelierzaak van haar en Amanda, die gingen overvallen. Risico van het vakboys. En we hopen dat Marina geen seconde, maar dan ook geen seconde. En Jan, dan ook geen seconde. Heel goed, de gevangenis in hoeft. Want laat dit een waarschuwing zijn voor alle droesnoetjes die een overval willen plegen. Het kan namelijk je leven kosten. En de samenleving is jullie meer dan zat. En wat ik nou het ergste vind, Jan, is dat die arme vrouw dus, die zit daar niet, maar dat is een trauma. Hè? Dat is niet leuk om twee mensen het leven te beroven. Hè? Ja, is dat zo? Dat denk ik. Ja, oh. Ik denk dat zo'n vrouw, die zal het gedaan hebben, want ze dacht, het is Hully of ik. Of Julie. Maar dan worden het er toch Hully, dat vind ik, snap ik ook. Maar leuk is het niet, hoor. Nee, het geeft dat ook heel veel vlek op de vloer. Nee, dus ik bedoel, onze deelneming ook. En dat ze een echte Jan is. Ja, en ze is een hele echte Jan. Ja. En de demonstranten voor de jongens, die snap ik dan niet helemaal. Maar goed, daar hebben we het wel over. Die moet je ook allemaal goed vinden. Diederik Samson pakken. Ik voel me verantwoordelijk voor de uitslag. Ah. Ik voel me ook verantwoordelijk voor het herwinnen van het vertrouwen in de Partij van de Arbeid. Ah. Ja, nee, hij heeft zich verontschuldiging aangeboden aan iedereen natuurlijk. Sorry, en wij hebben het eigenlijk een beetje laten hangen vorige week. Omdat ja, iedereen was druk met Wilders en zo. En minder Marokkanen verhaal. We begrijpen toch even terug, Jan, naar het gigantische verlies van de PvdA onder de leiding van Didi Samson, de Maput, zoals we hem al hier liefkozend noemen. Landelijk staan ze de peilingen, let je even op, Jan, op 11 zetels nu. Hoeveel, Jantje? 11 zetels. Dat is niet veel, Jantje. Nee, dat is heel weinig. En dus ja, dat is wel heel zielig en zo, maar we zijn stiekem toch wel een beetje blij mee. En, maar het grappige is natuurlijk dat onze vriend de Badmuts, Didi Samson, blijft zitten waar hij zit. In tegenstelling tot zijn vrienden uit Amsterdam en Rotterdam. Ja, kijk, die Karakoes en die Hulhorst, die zijn natuurlijk op die plekken gezet als tussenpauze. Omdat ze natuurlijk wisten dat ze gingen verliezen. Ja, oh. Dit is een hele listige manier om van het schroothof te komen. Nou ja, goed, kijk, die Pieter Hulhorst, dat was natuurlijk een slechte columnist en een waardeloos ombudsman. Ja, dus waarom ze denken dat hij dan opeens een goede wethouder van financiën is? Nou ja, ze wisten gewoon dat... Ze wisten dat het kopje eraf ging en ze hebben het kopje van Pieter Hulhorst ervoor gebruikt. Ja, nou, tenminste, zo denk ik erover. Ja, het is vakwerk eigenlijk, zeg jij. Ja, eigenlijk wel. En ergens is Diederik soms ook wel een beetje een Jan dan. Dat dacht ik niet, Jan. Oh, goed. Jezus, zeg, dan ging het concert eventjes. Fredje Teven. De kans op herhaling door Van der G wordt ingeschat als laag. Zo. Ja, en hoe dat wordt ingeschat, dat weten we niet. Maar Fred Teven die zou dus eigenlijk ontslagen moeten worden. Want? Door Mark Rutte. Want? Want Mark Rutte zei natuurlijk, een van de verkiezingsbeloftes waar hij zich ook niet aan gaat houden. Nee. Maar als mijn minister, nou in dit geval staatssecretaris, die vervelende Volkert van de Graaf, beter bekend als Volkert van de G, tussentijds vrijlaat, dan ontsla ik hem. Nou ja, dat doet hij dus niet. Oh ja. Maar in ieder geval, hij komt, Volkertje van de G, die komt komende 2 mei vrij. Dan heeft de moordenaar van Pim Fortuyn maar liefst 12 jaar gezeten voor een politieke moord. Dat is toch ook heel lang, vind je niet lang? Nou, dat is wel lang hoor. Nou, geef het je te doen. Maar goed, in ieder geval, Fredje die heeft geroepen dat hij van alles en nog wat er tegen gaat houden. Maar ja, je kan dat helemaal niet tegenhouden. Dus Volkert, 2 mei, lekker gezellig mee. Dat is wel grappig, hè? Door het gedoe met Wilders zitten we en weer in een politiek correcte kramp. En Volkert van de G die loopt vrij rond. Het is, zeg maar, het is nu post Fortuyn. Nou, het is officieel, hè? Wat? Dat is post Fortuyn is. Nou, 2 mei. Oh ja. Dat is nog even niet. Ja, we kunnen even verder met de man zelf, Mark Rutte. Er zijn kinderen die boos zijn, er zijn kinderen die bezorgd zijn. Oh. Maar misschien wel het ergste, kinderen die bang zijn. Dat ze misschien wel met hun ouders het land worden uitgezet. Doet, doet! Ja, dat zijn kinderen. Ja, Geert Wilders die heeft de veewagons al klaarstaan. Oh ja. Heeft onze premier net een goede atoomtop neergezet. En hoppakee, daar zet hij zichzelf weer voor lul. Eerst begint hij weer over die Zwarte Pieter. Dat is ook niet zo heel erg handig. Zwarte wie? En daarna belt hij hoogstpersoonlijk het jeugdjournaal of hij even mag zeggen dat we geen kinderen gaan deporteren. Hoi, ondanks... met de premier. Ja. Mag ik wat zeggen in het jeugdjournaal? We gaan geen kinderen deporteren. Dank u wel voor uw aandacht. Nou, dus ja, dat was natuurlijk vanwege de woorden van Wilders. Hè, want dan kon je dan als Marokkaans kind... Moordenaar! Ja, lelijk van in de war raken. Oh nee, minder. Je ook gedemont, ja. Minder! Ja, nou, er zijn in ieder geval 2 minder. Oh, dat mag ik niet zeggen. Nee, niet daar. Oh, sorry. Doe eens even normaal. Kan ik officieel mijn excuses aanbieden dat geen leuke opmerking was? Dat nee. Er in ieder geval 2 minder zijn. Dat is ontzettend lamme grap is dat. Nee, dat is niet leuk. Daar moet je ook geen grap Doe over maken. Dat is wel erg genoeg. Het is wel erg genoeg. Een dode gevallen, Jan. Ja, 2 dode overvallers. En die hadden we er graag bij willen houden. Als ze geen Want zoals Job Cohen altijd zegt, we gewoon de boel bij elkaar houden. Dus die twee prachtige kansjongeren die toch, ja, laten we eerlijk zeggen, niet thuis op de bank zaten. Weet je, die gingen wat maken van hun leven. Die namen een scootertje, die gingen naar Deurne. Ah, ja. In ieder geval, Mark, je bent gewoon weer een Johan. Lekker. Echte Jan of Johan. Mooi, Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan. Gaat je goed, Jan? Je bent lekker bezig, Ben. Mooi, Alexander Sassen van Esloos, columnist voor de Financiële Telegraaf. En de Dagelijkse Standaard. En anti-Europa-activist. En hij is hier. Wat? Oh, ik ben een beetje meeschreven. Dan zeg je ineens iets anders, vind ik. Dat hebben vaak mensen. Als ik ga schreeuwen, dat mensen mee willen schreeuwen. Hoor. En dan noemen ze mij dus een volksmanner. Maar dat doe ik dus niet. Dat zijn volgzame mensen zoals jij die ook gelijk absoluut, beginnen te grillen. Jij de grote leider, maar, hoor. Kom maar. Dat denk ik ook. Dat denk ik wel. Volgens mij zou jij helemaal niet meer staan om gelijk in de houding te springen en met je kluif omhoog, want Jan komt eraan. Plek 3 is nog open. Nou kijk, de banen vliegen mij toch wel om de oren. Oh ja. In ieder geval, Alexander, welkom hier bij de Echte. Ja, dank je. Je bent hier al eerder geweest toen voor het Boerburger Forum EU. Ja. Daarover later. Vastig van alles. Vast veel meer. Maar ja, goed, dat is niet gelukt. Hopen dat dit dan wel lukt. Dat is wel gelukt. We hebben het debat gedaan. Oh, maar als je kijkt naar gewoon puur... Dat we een referendum zouden krijgen, dat nog niet, nee. Nee. Maar nee. Daar hebben we het laatste niet van. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Eerst pakken eerst de actualiteit. De bond van wetsovertreders. Allereerst geloof ik dus echt niet dat die bestaat. Maar even serieus. Het bestaat echt. Heb je dat gecontroleerd? Nee, het bestaat echt. Maar het is niet gewoon een 1 april grap? Nee. Ik houd het desondanks toch op dat het een 1 april grap is. Maar goed, nee, zo niet. Er is dus een bond van mensen die kennelijk prima vinden om de wet te overtreden en zo. En die zijn natuurlijk heel boos. Heel boos. Die schiet in de juweliersvrouw, dat arme mens. En wat vind je daarvan, Alexander? Ja, wat vind ik ervan? De zelfverdediging is zelfverdediging. En ik bedoel, als jij iemands rechten ontneemt in de zin van een overval, dan vind ik ook terecht dat je geen recht hebt. Ik ben er redelijk Texaans in. Dus het staat even los van mijn libertarische of liberale inslag. Even heel simpel, je huis, je zaak, dat is je laatste terugtrekkingsmogelijkheid. En als iemand je echt komt beroven en je hebt geen andere keuze, hè, dat is wel eventjes een aanname, dan heb ik er geen problemen mee. Je had ook de keuze gehad natuurlijk om op je knietjes te gaan liggen met een pistool tegen je voorhoofd en de kast leeg te halen natuurlijk op zich. Had ook gekund. Ja maar dat nee. Je had ook kunnen zeggen, ja, ik begrijp het wel dat jullie ons overvallen, want Geert Wilders die zegt ook allemaal nare dingen. Ja, en dan raak je toch een beetje overspannen van. En dan wil je je toch uiten. En jij uit je op een hele creatieve manier, namelijk met een pistool op mijn hoofd en je stelt mijn winkeltje leeg. Maar ik snap het wel, want het komt allemaal door wie, Jan? Ja, Wilders. Door Wilders. Ja. Niet? Hé, eventjes serieus. Er staan dus op een gegeven moment 30 man te demonstreren tegen die juweliersvrouw. Hoe gek is dat? Dat is letterlijk de wereld op zijn kop. Maar ja, er zijn er wel meer dingen de laatste tijd die alles op zijn kop. Je kan je serieus zijn gewoon geworden voor. Ik denk dat niemand hier nou deze actie nou zo zou steunen. Dus ik ben er blij mee op zich, want dat komt dan geeft dan extra steun voor deze vrouw. Die heeft dat dan moeilijk genoeg, denk ik. Wat zullen die jongens denken, denk ik dan? Denk je van, ik heb geen vrienden gehad die ooit iets hebben overvallen. Maar stel dat ik die zou hebben en die zouden dan neergeknald worden, zou ik denken, nou, wel vervelend dat hij dood is, maar was niet zo heel erg handig. Ik zou niet echt gaan demonstreren, nee, Jan? Ik weet het ook niet anders, Jan. Wat weet je niet anders? Nee, wat je zegt. Ik zou ook denken, ja, dat was toch niet zo heel goed. Heel goochem om van je om dat te gaan doen. Dat mensen overvallen ding. Dat weet je toch dat gevaarlijk is. Ja, precies. Hey, speaking of Geert Wilders. Wat vond je van die uitspraken? Vond je het ook, was je ook helemaal heel erg in de war? Geschokt zeker, of van niet? Van de Marokkaan uitspraken? Nee, hij heeft dat soort uitspraken min of meer eerder gedaan. Het enige waar je over zou kunnen vallen, dat hij nou in plaats van zegt de criminele elementen bij de Marokkaanse gemeenschap, dat hij zegt alle Marokkanen. Ja, maar min of meer, dat heeft hij altijd al gezegd. Maar nu opeens wordt hij van alle kanten gepakt en wordt het gewoon gebruikt als een soort marketing tool. Zullen we het eens omdraaien, Alexander? Ja? Was het nou wel heel slim van hem? Hey, het was natuurlijk een klassiek Wildersje. De aandacht verslapt even. En hij denkt, dat moeten we doen. We moeten dan een konijn uit de hooghoed trekken, want anders gaat het niet goed. En misschien was dit wel een domme konijn. Kan. Ik denk, timing technisch is het niet goed zo voor de Europese verkiezingen. Maar als je het langer kijkt, kijk, Wilders is een product van de gevestigde orde. Wilders is gemaakt. Het integratiebeleid en het immigratiebeleid, dat hebben de grote partijen bepaald. En die hebben het gewoon verkloot. Punt. Daaruit is Wilders voortgekomen en die heeft ervoor beduurd. En er zijn een heleboel punten, niet alleen op immigratie, waar de burger zich totaal genegeerd voelt door de politieke elite. En ze door Wilders elke keer maar in die hoek te duwen. Het enige wat ermee gebeurt is dat je Wilders alleen maar sterker maakt. Denk je? Of is het nou typisch een... De marketing van Wilders wordt niet door Wilders gedaan. Dat wordt door de rest gedaan. Door het cordon sanitaire, noem maar op. Mensen voelen zich min of meer door hem vereenzelvigd. Van zie je wel, hij wordt ook genegeerd. Dus hij zal wel voor ons zijn, dus we gaan voor hem. Ik begrijp dat wel. Ik ben geen Wilders-stemmer, maar... Ik begrijp hoe het zit. En de manier waarop hij aangepakt wordt, word ik een beetje ziek van. Ik vind het erg hypocriet. Want de PvdA heeft uitspraak gedaan over Marokkanen. Want we moeten ze vernederen. Rutte heeft uitspraken gedaan. En daar wordt natuurlijk niks mee gedaan. Dus die hypocrisie van name de politici, dat ja. Nou ja, het is ook een beetje hypocriet. Als jij de vraag voor krijgt, wil je meer of minder Marokkanen? Wat antwoord je dan? Ik wil minder criminelen, ja, klaar. En als je dat statistisch moet gaan bekijken, ja, Marokkanen scoren ontzettend hoog. En er is er gewoon een probleem, of dat nou cultureel is, of dat te maken heeft met sociale status, of een combinatie van beide, of wat dan ook. Dat moet dan uitgezocht worden, maar ik ben gewoon voor minder criminelen. Heeft het ook niet te maken met een ongelooflijke hekel aan ons? Ik denk wel, ja. En dat is iets waar Thierry Baudet bijvoorbeeld over schreef. Kijk, onze natiestaat en onze rechtsstaat is gebaseerd op iets. Een bepaalde ideologie, een bepaalde zienswijze. Als je mensen in je land haalt, waar ze ook vandaan komen, maar die delen die zienswijze niet, dan ben je dus je rechtsstaat aan het verwateren. En dus aan het ondermijnen. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon, ja, Het heeft niks te maken met islam of niet islam of wat dan ook. Dat doet er niet toe. Ik was gisteren lam. Zo jij ook al? Tering, jongen, niet normaal. Oh, jongen, ik heb was ook lam, liedjes ja. gezongen in een kroeg. Verschrikkelijk. Heb je liedjes staan zingen? Ja. Ik ben naar huis gelopen, want ik dacht dat ik mijn fiets niet bij me had. En die komen nu net achter dat hij eigenlijk nog steeds bij de kroeg staat. Oh. Nou ja, goed. Waar had je het over? Was lam. Ja, oh ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Nee, maar zo is het toch ook? Dit is een, je denkt, waar zegt hij dat op? Ik zelf eigenlijk ook niet probeer een gesprek met je gaan. Ja, ik ben mijn hoofd bij die fiets, joh! De fiets staat er nog! Nou ja, dan moet je, kun je toch even vragen of iemand die fiets even gewoon even onder een afdakje zet. Ja, kan iemand even mijn fiets onder een afdakje zetten? Nou, in Bergen beetje... wordt er helemaal niet gestolen, of wel? Ja, zeg nog even waar ik woon. Nee, daar heb ik vannacht weer zo'n moordenaar aan mijn... Hé, maar luister, hoe gaat het eigenlijk met de formatie bij jou in Kieslokaal? Ja, dat is, we hebben een klinkende overheid. Ja, Jan is dus lijstduwer geweest. 25% van de stemmen hebben we. Ja. En we zitten in coalitiebespreking, maar we zijn al uitgesloten door bepaalde partijen. Ja, toch, je hebt ook een cordon sanitair aan de broek. En je hebt echt de Wilders van Bergen. Toch? Nou, dat vind ik niet helemaal nodig, Jan. Want wij hebben namelijk geen vraag meer of minder Marokkanen in Bergen. Want die hebben we helemaal niet. Nee. Dus is dat als je dat aan mij vraagt... is al gezuiverd van Marokkanen. Dat is dus serieus trouwens schandelijk, hè, dat cordon sanitair. Het PvdA heeft gezegd dat ze bijvoorbeeld, hè, naar aanleiding van Wilders... dat ze geen enkele motie gaan steunen. Ja, waar halen zij de arrogantie vandaan... om zo'n groot gedeelte van het electoraat te negeren? Dat mag niet. Je kan zeggen, als hij strafrechtelijk fout is gedaan... dan moet dat via de rechter worden behandeld... en dan worden de straffen uitgedeeld, klaar. Ja. Maar je gaat niet een groot gedeelte van de stemmen negeren. Dat mag dus niet. Maar natuurlijk mag het wel. Dat mag wel, maar dan ben je geen democraat. Dan moet je gewoon de despotische linkse partij noemen. Vind ik prima. Je verneukt daar wel de democratische systeem mee. Maar wat ik wel heel grappig vind, is dat... Nou, als de PVV nu allemaal PvdA-standpunten in gaat brengen... dan moeten ze continu tegen hun eigen ideeën stemmen. Dat lijkt me wel enig om te zien. Er zit die zo met het hoofd. Hè? Daar had ik nog niet over nagedacht. Er zit wat in. Dat is wel grappig. Dat gaat niet gebeuren. Want ze stemmen tegen alles wat ze zeggen. Dus dan zou ik zeggen bijvoorbeeld... strafbaar stellen in illegale tijd wel eigenlijk een goed punt. Dan moeten ze er tegen stemmen, terwijl ze daarvoor hebben getekend bij de VVD. En dan wordt het ellende, Jan. Nee, en dan komt de revolutie uit. Wel, nee, ja, wacht eventjes, over die cordon sanitair gesproken. Wat vind je er eigenlijk van dat burgemeester... de burgemeester van Nijmegen bespreekt niet eens. Want Nijmegen is zo'n gekke linkse stad. Maar dat de burgemeester van onze hoofdstad met zijn ketting om... dus in functie anti-PVV-geluid op een anti-PVV-demonstratie laat horen. Vind je dat rechtsstatig... Rechtsstatelijk. Help me even, Jan, ik kom er niet uit. Rechtsstatelijk. Dat rechtsstatelijk. Is het juridisch verantwoord? Dan vraag ik toch helemaal niet. Is het juridisch. Wat heeft het nou met juridisch verantwoord te maken? Wat is rechtsstatelijk? Ik vraag je me te helpen, niet om het nog erger te maken. Wat is rechtsstatelijk? Nou, of het gewoon. Vind je dat niet gek? Bij het ambt past van burgemeester om zoiets te doen. Ja, als burgemeester hoor je eigenlijk een beetje boven de partijen te gaan staan. Punt. Ja. En dat doet hij hiermee dus niet. Dus dat is een beetje. Dat is een faux pas, klaar. Precies. Een fout pa. En al het aangifte doen, is dat eigenlijk heel zinvol? Is dat lekker trouwens? Ik zou het niet weten. Ik heb nooit aangifte gedaan. Nee, dus, maar... het klinkt een beetje als een Thais hapje. Wat? Fout pa. Mag ik 5 fout pa? Anyway, aangiftes doen. Nee, is totale bullshit natuurlijk. Ik bedoel, als je 1 of 2 aangiftes hebt, dat is genoeg. Heb je nooit aangifte en iedereen ondertekent gedaan? Dezelfde aangifte. Dus wat doen die dat voor? Puur alleen om de marketing. Nou ja, te laten zien, kijk eens wie ik ben hier. Nou, kijk eens hoe goed ik ben. Maar weet je wat ik ook zo grappig vind? Nou. Ik ga nu helemaal geen Marokkanen discrimineren, want daar hou ik helemaal niet van. Nee. Maar stel nou, er wordt een oud vrouwtje door een paar Marokkanen op de treinrails geflikkerd. Nee, ik wil niet voor ingenomen doen of wat dan ook. Maar dat vrouwtje denkt, daar moet misschien wel aangifte van doen. Ja. En dat kan dan niet. Want er staan allemaal mensen met... we zijn allemaal Marokkanen, zijn aangifte doen tegen Wilders. Ja, maar dat is toch gek? Of niet? Ja, nee, het is mij ook nooit opgevallen dat ik ik heb wel eens aangifte ergens van gedaan. Dat is waarvan? Allemaal saaie dingen. Maar ook wel eens van een fiets. Waarvan? Nou, bijvoorbeeld van de diefstal, computervredebreuk van foto's van blote meisjes bij de Playboy. Oh ja. Daar ben ik heel snel bij geholpen. Grappig, hè? Dat dan wel. Ja. Goh. Foto's van blote meisjes. Dat vonden ze wel leuk bij de politie. Dus ik ga het dan nog proberen. Ben jij ook gek op blote meisjes? Ja, toch? Nou, niet zoveel. Ben jij nog gek op blote meisjes? Niet zoveel. Ja, ik ben gek op één blote meisje. Maar... Wie dan? Die zit thuis. Hij gaat verdammen. Eentje? Ja. Hij is nog jong, hè? Zijn er 3 miljard op de wereld? Ja, ik ben redelijk... Domesticeerd. Nee, helemaal niet. Maar als ik iets gevonden heb waar ik helemaal dol op ben, dan hou ik eraan maar vast. Ja, hebben we nou de enige monogame man van Nederland in de studio? Oh. Oh. Geloof. Ja, drie. Behalve... De enige drie. Oh, sorry, drie. Van Nederland. En de weerman. Gerrit Vossen. En die komt straks live trouwens. Die is ook hartstikke monogaam. Ja, klaar. Alexander, we praten zo even een beetje verder. Want we gaan nu verder met de nieuwe Messias, Lavi Jan-Roos. Niet alleen de verschrikkelijke nederlaag voor de PvdA werd ondergesneeuwd door het gedoe om de Marokkanen uitspraak van Wilders. Ook wat de belangrijkste man op aarde zei, werd niet echt heel erg opgepikt. Obama deelde mee dat Europa eens op zijn eigen beentjes moest gaan staan als het om veiligheid gaat. De reden waarschijnlijk waarom het niet echt groot nieuws werd, is omdat op menig redactie de love, peace en happiness generatie de scepter zwaait. Want wat Barack vertelde, zou ons enorm met de neus op de feiten moeten drukken. Na de Tweede Wereldoorlog hebben die hippies hun pacifistische kletspraatjes kunnen houden onder de veiligheid van de Amerikaanse atoomparaplu. De Jenken werden en worden nog steeds verguisd door de linkse politiek correcte meute. Maar door hun militaire kracht en loyaliteit aan Europa konden de GroenLinks-types schillen dat vrede en democratie heel gewoon zijn. Dat er helemaal geen agressie voor nodig is om dat te beschermen. Nee, ben je gek? Dat is hier gewoon zo. In Europa doen we helemaal niet meer vechten met elkaar. Nee joh. En een gevaar van buiten, ja, dat bestaat ook niet. Nou ja, het bestaat wel. We zijn godvergeten lui geworden in het continent, omdat onze grote broer Amerika ons wel kwam helpen. En hij heeft dus nu gezegd dat we het zelf maar moeten oplossen. En dat, lieve dames en heren, kunnen we dus echt voor geen meter. Naast dat we totaal niet willen en kunnen, hebben we onze militaire kracht alleen maar afgebouwd. Defensie is in de uitverkoop gedaan. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En die democratie en vrede van ons is vanaf de speech van Obama dus in gevaar. Want we kunnen die niet zelf beschermen. Maar ach, de hippies blijven dansen om de meiboom. Dromen van de ideale wereld. Van utopia waar iedereen elkaar lief vindt. En die droom zal zeer binnenkort als een zeebuil uit elkaar spatten. En dan kunnen we ons op onze knieën smeken of de Verenigde Staten nog één keertje willen komen helpen. En ik hoop dat ze ons dan het nona laten genieten. Want eenzijdige loyaliteit moet altijd worden afgestraft. Ja. Kijk, je kan hier natuurlijk echt heel lang over praten. Maar nou, je kan ook heel kort zijn en zeggen... Dit was het wel. Ja, zo zit het. Ja, precies. Ja. Bij de kwaliteitsradio op zondagnacht. Ja, ja, ja. Nee, maar inderdaad, het was toch geweldig dat jij toch even schakelt met het buitenland, zeg maar, in ons allemaal. En dan toch weer iets briljants. Weet je, kijk, het is natuurlijk dat mensen zeggen dan op een gegeven moment... Maar Jan, hoe weet je dat allemaal? En dan denk ik ook wel eens, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik het allemaal weet. Maar eigenlijk alles wat ik zeg, ja, is per definitie geniaal. Het is ook een beetje zo dat jij doorziet echt dingen. Ja, ik ben een strategisch denker. Je kijkt gewoon één dimensie dieper dan de rest van de mensheid. En dat is frustrerend. Wel... Voor mij is het niet frustrerend, ik vind het wel makkelijk. Ja, nee, maar hoef ik zelf niet na te denken, heb ik jou toch voor? Nee, maar ik bel je dan op en zeg, nou Jan, zo en zo moet je over nadenken. Maar Obama zei dus, zoek het lekker zelf uit, jongens. En dat kunnen we natuurlijk niet. Nee. Hey John, maar dat is nog niet helemaal doorgedrongen bij die... We zijn allemaal Marokkanen-types, weet je wel, weet je niet. Nee. Ja, ik word hier gewoon een beetje kwaad van. Nee, ik snap ik toch, jongen. Alexander Sasse van Elslo, die was natuurlijk al prominent betrokken bij het burgerforum EU. We melden het net al eventjes. Dat botving bij ons parlement met de vraag om een referendum. Maar nu gaat hij dus Europa van binnenuit bevechten, Jan. Tenminste, als hij wordt gekozen tot... Europarlementariër. Ja, want hoeveel stemmen heeft artikel 50 nodig voor twee zetels? Want Daniel van der Stoep, de poep, staat op één. En jij noemt maar... Ik dacht, maar Pippen niet, maar belachelijk veel. Echt jij veel. Dacht belachelijk veel. Leuk, ja, nou, hartstikke goed. En wat een briljant antwoord, belachelijk veel. Ja. Ik vind het geen antwoord. Eigenlijk wel, als je erover nadenkt. 600.000, 1,5 miljoen, 10 zoiets. Miljoen. Nee, niet 10 miljoen, onzin. Maar ik denk je wel dat het tussen de 600.000 plus moet denken, ja. Oh, ik ben gewoon goed dat je baan nog hebt, zeg maar. Ja, maar sowieso. Nee, maar ik bedoel, dat wordt dan niks. Nou, ik wil mijn baan sowieso behouden, want ik wil wel een beetje feeling krijgen met de echte wereld. En nogmaals, mijn plan is niet echt mee te doen aan het EU-circus. Ik wil het juist bestrijden. Luister, begin eens even met uitleggen aan ons en de luisteraar. Wat de artikel 50, de lieve luisteraar, wat artikel 50 eigenlijk is. Lieve luisteraars. Nou, artikel 50 is een partij opgericht door Daniel van der Stoep. Gast, dat is artikel 50 gaat toch ergens over? Of niet? Ja, heel simpel. Het verwijst naar artikel 50 van het verdrag van Lissabon. En dat gaat over dat landen vrijwillig uit kunnen treden uit de EU. Ja. Ja, en daar zijn we dus voor. Dat artikel 50, dat bestaat er niet? Jawel. Dat bestaat er wel, dus wat is het probleem dan? Nee, het bestaat, alleen we moeten ervan gebruik maken en dat is ons punt. Maar wacht, en als je daarin kan vinden, dan moet je op ons stemmen. Uno momento dado, Alexandre. Mark Rutte zegt dat we er helemaal niet uit kunnen stappen, dat dat niet mag. Dat is boel. Dat is boel? Ja. Boel? Wat is boel? Bullshit. Oh, bullshit. Oh, oké, zeg het dan gewoon. Wat? Ja, dat is een boel. En je begrijpt toch wel als je boel zegt dat hij het over bullshit heeft? Nee. Jezus. Ben je geboren in een Amerikaanse stad of zo? Ik bedoel... Goed, maak het niet. Anyway, go on. Ja, nee, ga jij door. Wat? Oké, okay, dus daar is het van. We willen uit de EU. Willen we ook uit de euro? Dat gaat automatisch ook uit de euro. De euro is eigenlijk, denk ik, het Trojaanse paard van de EU. Via de euro worden allerlei maatregelen afgedwongen. Ja. Onder het mom van het moet, anders zakken we weg in het moeras, et cetera, et cetera. Voor verdere integratie, terwijl we er eigenlijk niet aan toe zijn of niet willen. Dat is één. En jij bent nummer twee van de partij. Wat je net zei, ik wil dan laten zien dat het nergens op slaat daar. En ik wil dat eigenlijk opblazen van binnenuit. Ja. Pak je wel die 13 ruggen per maand ervoor? Het is niet 13 ruggen. Ja, het ligt aan het bruto. Bij elkaar opgeteld. Het is geloof ik €6.000 netto in de maand. Dat is een groot bedrag. Ja, maar je krijgt nog 4.000. Ja, pensioen sowieso. Je krijgt nog €4.000 onkostvergoeding. Ja. Waar je geen enkel bonnetje voor hoeft in te dienen. Ah, ja. Mag ik tekenen? Ik wil ook. En weet je wat je ook kan doen? Dat is ook zo gave van de EU. Hè? Je kan dus naast gratis vreten en zuipen. Hoor. Dat is ook het probleem. Waar? Je hebt dus, daar staan dus, 400 Mercedes'en. Met chauffeur. Ja. En dan kan je. Maar dat is niet dat je dus bijvoorbeeld ergens heen moet. Maar dat je denkt van. Goh, ik ga even gezellig naar de hoeren. Dan kan je dus een taxi... Even een blokje met de stagiaire. Ja, en dan rijdt hij je daarheen heen en weer. Dat is ook enig. En weet je wat het allermooiste is? En daarom wil ik eigenlijk ook in de EU. Ja. Je kan dus je minnares aannemen als medewerker. Dan krijg je 80 ruggen per jaar voor. En die hoeft dus niks te kunnen. Die hoeft ook niks te doen. Nou ja, je minnares moet wel iets doen. Maar de meeste hadden... Die kunnen geen stenen, hoor. De meeste hadden een vrouw aangenomen. Alleen nu gaan ze elkaar vrouw aannemen... omdat het nou verboden is om je familie aan te nemen. Dus nou is het... Je neemt elkaar familieleden aan. Mocht je je vrouw aannemen? Dat mocht tot voor kort mocht dat, ja. Shit, als ik het geweten had, joh. Lijkt me verschrikkelijk. Ik zou nooit mijn vrouw aannemen. Vrouw op de loonlijst. Direct. Dat is bij jou toch sowieso het geval? Ik zou een hele leuke secretaresse op die loonlijst zetten. Nee, dat zou je niet. Nou, dan niet. Hé, hey, maar ga je er zitten dan voor die 13 ruggen? Laat ik zo zeggen. Ik wil op zich niet meedoen aan het hele circus. Ik wil impact hebben. En dan kun je... Heb je een antwoord op de vraag? Ja, nee, ik geef een antwoord. Don't worry. Dit ook, hoor. Nee, Daniel gaat het met name doen wat hij nou doet. Hij doet mee met het hele circus. Hij probeert mensen bij te brengen van jongens intern... naar al die parlementariërs van doe het nou zus, doe het nou zo. Ik wil meer de kant van de media opgaan. En zeggen, oh, jongens, er zijn alternatieven voor Europese samenwerking. De EU is iets wat niet houdbaar is. Dus laat staan, als je het een goed idee vindt, prima. Maar het is niet houdbaar. Als het niet haalbaar is... moet je iets anders verzinnen. Nou, die alternatief wil ik aanbieden. Als ik Europarlementariër ben... ik kan op bepaalde stemmingen kan ik mijn invloed uitoefenen... maar met name naar de media toe... als zijnde een Europarlementariër... kan ik dat werk aangeven waarom het niet houdbaar is... wat we moeten doen en wat eventueel de alternatieven zijn. Want wat onze politieke jongens doen, is Tina. There is no alternative, ja. Hey, maar het is ook wel een beetje raar natuurlijk eigenlijk. Dat je dus heb jij nou antwoord gehoord op die vraag of die 13 ruggen gaat pakken? Jawel. Ik ga die 6 ruggen pakken. Die 4 ruggen die ga ik niet pakken. Als ik iets nodig heb voor onkosten, dan ga ik het 1 declareren. Gedetailleerd. En oh wee, als ik het in Brussel uitgeef. Ik ga het wel in Nederland uitgeven, want dat geld moet wel terug. Ja, wacht eventjes. Maar je gaat, dat was een duidelijk antwoord, hoor. Je neemt wel de poen. Ik ga die poen investeren in campagnes, ja. Ik zou die poen lekker gaan investeren in... lekker poen aan, nee. Nee, maar... Ik investeer nou mijn eigen geld al heel lang al in weet je wel, het bestrijden van de EU, ja, de promoten dus van democratie. Geld aanpakken van de vijand kan wel. Hé, hey, als jij daar gaat zitten en dit is jouw missie, punt 3 van jullie partijprogramma... om het Europees parlement op te blazen, is dat niet een beetje vreemde campagneleuze? Kies mij om het parlement op te blazen. Ja, zo zou ik het niet formuleren. Nee, dat staat ongeveer zo in jullie uitgangspunten. Ongeveer. Ja, ja, wees nou, wel. Het is onze naam, artikel 50. Ja, wij zijn voor opheffing, maar wij zijn voor een georganiseerde opheffing van. En dat willen we het liefst niet alleen doen. We willen ook dat andere landen meegaan. En dan kan je dat een beetje aankleden. En gaat het geld kosten? Gaat het pijn doen? Ja, maar ons hele punt is, als je iets doorgaat wat niet haalbaar is... Uiteindelijk, de uiteindelijke rekening die daarvoor moet gaan betalen... gaat des te hoger zijn. En als het fout gaat, gaat het in een chaotische manier. Ja. Wij willen dat voorkomen door het gewoon zelf geleid te doen. Hey, en jullie hebben behalve Europese agenda ook een lokale ambitie. Je kunt ook lid worden en zo. Ja. Jullie willen, ik roep even wat dingen hoor... absolute scheiding van kerk en staat. Ja, daar ben ik voorstander van. Ik ook. Ja. Maar vertel. Over seculier gesproken. Turkije. Die AK-partij in Turkije. En dan even, hebben ze gewoon alle lichten gewoon overal even uitgedaan. Ja. Het is toch niet te geloven? Daar hoeven we geen seculier land meer te noemen, Turkije. Dat is afval. Nee, dat is ook wel gelijk mooie reclame voor dit standpunt. Nou ja, binnenkort worden ze onderdeel van de EU. Dus dan weten we dat. Dat zou echt serieus belachelijk zijn. Ja, maar je weet het. Het zou zomaar, wereld op schop. Ja, nou. Het zou heel veel kunnen gebeuren. Maar wat is jullie ambitie nog meer? Ja, dat is nog meer. Er is bijvoorbeeld ook, misschien is die kerkenstatus wel te duidelijken. Ja. Beter bestuur en een overheid die zich concentreert op kerntaken. Nou, ligt dat nou eens even een stukje toe voor ons? Nou, heel simpel. Als klassiek liberaal zijn we altijd voor zeg maar, een hele kleine overheid. Je hebt kerntaken zoals defensie, de wet, rechtspraak, dat soort dingen. Daar moet ze op focussen. De rest niet. De rest is aan mensen toe. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Je moet eigen middelen krijgen. Dus je moet de ruimte krijgen. De overheid moet een wezen faciliteren. Voor de rest moeten ze er eigenlijk niet mee bemoeien. Klaar. En dat beter bestuur, dat suggereert dat het bestuur nu kut is, of niet? Ja, sowieso. En ik denk het probleem van het bestuur is, je wil eigenlijk altijd volksvertegenwoordigers hebben. En het woord zegt het al, dan moet je het volk vertegenwoordigen. Maar dat gebeurt niet, want als die mensen eenmaal gekozen zijn, gaan ze zich bezighouden met hun eigen positie, of met de partijbelangen, et cetera. En hoe krijg je nou zo'n politicus kijkende naar het volk en die belangen behartigen van het volk? Mijn mening, en ook een mening van artikel 50, is, we zijn heel erg voor een directe democratie. Dat betekent dus per referendum. En met een referendum kan je dus politici per punt bijsturen. En dat is ideaal. En dan krijg je volksvertegenwoordigers, want dan moeten ze ons in de gaten houden, zie Zwitserland. Potverdomme, daar ben ik dus ook voor, Jan. Nee, partijpunten ben ik straks dus nu 100%. En ik ga nog even door. Lagere belasting. Ja, voor! En alle internationale verdragen even herzien. Alle? Ja. Nou, herzien, dat betekent in ieder geval dat je het gaat checken, ja. En bij diegene waar het nodig is, moet je verandering aanbrengen, anderen niet. Weet je wat ik al zo grappig vind, hè? Waar je het net over had, hè? Over de ontwikkelingssamenwerking, hè? De ontwikkelingshulp. Ik ben daar dus moordicus tegen. En dan zeggen ze mensen, maar dan ben je echt een hele erg asociale klootzak. Maar dan denk ik, het is toch juist uit de mens of je goed wil doen voor een ander. En dat ik dan besluit daar geld aan te geven, dat is dan aan mij. Maar dan gaat de overheid sowieso gaat het al voor mij doen. Ik vind dat ze dat voor mij moeten bepalen. Nee, dat is wel één fout. Maar twee, je, nog even buiten het feit of jij moet bepalen of een centralistische overheid. Is het effectief? Nou, als we de track record kijken van onze ontwikkelingshulp, het is een en al bagger en het is een tranendal. Nou, het enige wat we doen is despoten en Mercedes en tanks subsidiëren. Dat is totale onzin. Weet je nog dat Bertje Koenders die ministerpost had van de ontwikkelingssamenwerking? Ja. En die was weet ik van een of andere koekenbakkersland in Afrika. Daar had Nederland 50 miljoen betaald. En voor die 50 miljoen had de dictator voor 40 miljoen een privévliegtuig gekocht. En dan nog wat strijkstok hier en daar. En dan was 8 miljoen naar de bevolking gegaan. Toen zei Bertje Koenders op televisie, ja, natuurlijk is er wel wat blijven hangen, maar er is 8 miljoen terechtgekomen bij de bevolking. Ja. En dat moeten we wel willen. Dan denk ik, moeten we voor dictators vliegtuigen kopen? Van ja, maar dit is mijn belastingcenten! Dit is het probleem. Kijk eens nogmaals, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En de EU, dat is een thema wat je eigenlijk op een sticker, dat je op elk ding van de EU bijvoorbeeld kan plakken. En dat is gewoon een probleem. Mensen verliezen gewoon oog op de realiteit en op de neveneffecten. En dat is met name het punt. Soms denk je van oppervlakkig, hè? Ja, klinkt logisch. Maar als je dan gaat denken over de neveneffecten, dan is het eigenlijk gewoon netto is het een hele slechte zaak. Hey, maar jullie willen minder belastingen, internationale verdragen herzien, kerkenstaat, noem maar op. Zijn er nog wat partijpunten dat je denkt, nou daar vindt Jan ook wel wat moois in, want je bent me nu al aan het overtuigen. Of misschien zeg je juist wel iets. Nou Jan, je was er bijna, maar dit rabiate standpunt, dat zal de boel direct doen. Jullie worden toch wel populisten genoemd, mag ik hopen, hè? Ja. Want anders hoor je er niet bij. Fascisten waarschijnlijk ook. We zijn voor referenda, dus dan ben je per definitie een populist. Nee, maar je wordt ook door het politiek correct populist genoemd. Nou, dan zelfs genegeerd. Dus, nee, maar dan is genegeerd. Door wie? Door alle politieke partijen, maar zelfs door de krant waarvoor ik voor schrijf, word ik genegeerd. Hoe komt dat? Punt. Nou, we hebben aangekondigd dat ik nummer 2 ben. Ik ben een columnist voor de Telegraaf. Zou je toch verwachten, hey, Telegraaf columnist nummer 2 bij een politieke partij. Ze hebben er niks mee gedaan. Misschien nemen niemand jullie serieus. Dat zou nog kunnen. Nou, dat zou kunnen. Dat is hun recht natuurlijk. Maar dat gaan we proberen natuurlijk recht te zetten in de komende weken. En we zullen zien. Dat is wel even leuk. Gaan we een stukje de strategie in. Ja? Hoe ga je het aanpakken? Ga je bijvoorbeeld zeggen, Jan, Ja, is er? Hij werkt bij de Telegraaf en hij wordt genegeerd door de Telegraaf. Nou, ik werk niet bij de Telegraaf, hè. Hij ik schrijf columns voor de Telegraaf. Ja, maar dat is, toch, anders, dat is toch wel erg? Ja, tenzijde. Vind je de Telegraaf nu ook een kutkrant? Nee, ik vind het op zich... Duurde te lang. Nee, ik vind het een prettig krant. Maar wat ze naar mij gedaan hebben... Nog wat andere dingen. Ik heb een column geschreven over Turkije. En die is ook opeens verdwenen. Die is gecensureerd. Ik zei dat Turkije rijp was voor een staatsgreep. En die is weg. En ik heb wel één keer in een column geschreven... De EU is crimineel. Die hebben ze ook weggehaald. Omdat het taalgebruik wat sterk was. Maar ja... Daarvoor heb je een column, geloof ik dan, hè? Om sterk taal te gaan. Maar dus... Dat is nogmaals als een recht, hoor. Het is hun kant, dus dat vind ik prima. Nee, maar wacht even. Op een gegeven moment... De hele grachtengordel wordt altijd gezegd... De Telegraaf en een enge rechtse populistenkrant. En die censureert dus gewoon zijn eigen mensen. Nou, dus blijkbaar zit Alexander Sasse van Elslo nog rechtser. Gooi me maar in. Nou, niks. Ik ga over de scoops hier, hè. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar de Telegraaf censureert de eigen Telegraaf-columnisten, zoals hier bij ons aanwezig. Het is toch niet te geloven? Ik weet niet of het niet te geloven is. Het is wel niet te geloven. De Telegraaf censureert de Telegraaf-columnisten en dat is niet te geloven. Jan, bevestig het. Oké, niet te geloven. Nou, het is niet te geloven. Nou, ik wil graag een verklaring zien en dat hebben ze niet gegeven. Van die Turkije-column, hè? Dat ze niet over het nieuws willen hebben. Ja. Oh. Het is aan hun om te rapporteren wat zij nieuws vinden. Dat moeten ze zelf weten. Maar ik vind het een beetje vreemd. Ik zou het als een marketing... uit de marketing point of view zou ik zeggen... van ja, onze columnist gaat bij een politieke partij. Dat is toch leuk nieuws. Laten we een artikeltje... Ja, wij hebben het al weken over dat Jan de notabene... alleen maar in de gemeente waar hij woont. Nou, dat was voor ons al reden om speciale uitzendingen en nou, vlaggen hebben we ook gemaakt en t-shirts. En Jan Roos, weet je, dat soort shit. Ja, ik heb toespraken gehouden hier op het plein. En er stonden allemaal mensen dan... Ja, je was ook in een cultureel centrum, was je er op een gegeven moment ook. In cultuurdebatten ben ik heen gegaan. En je hebt ook in een café gezeten met... Ja, was gisteren bij je fiets staat, toch? Ja, daar staat mijn fiets nog. Lam, jongen. Hey, maar Alexander, even serieus. Ja. Je gaat dus nu de strijd aanbinden. Nou ja, dan even zeggen, waar ga je jezelf positioneren? Ik neem aan, gezellig rechts... liberaal... Dus de VVD is je grote concurrent. En die haat ook de EU, toch? Ja, ik denk dat als je gaat kijken wat ik mijn grootste visvijver vind... dan vind ik dat de VVD, visvijver. Als je gaat kijken, Rutte zegt eurokritisch te zijn... Ja, en niet aan langgezichten of vergezichten te geloven. Maar ja, heel simpel. Als jij stemt op Van Balen, wat de lijsttrekker is voor de VVD... in de Europese verkiezingen, dat is een stem op D66. Dat is een stem op Verhofstadt. En dat is een stem op een grote centralistische Europese staat. En dat zijn alle dingen die de VVD pretendeert niet te willen... en die de leden zeker niet willen. En ik denk, als je een VVD-lid bent... en je bent deze mening toegedaan... dan is er nu eindelijk een alternatief. Want er is een klassiek liberale partij en dat is artikel 50. En dan moet je daar je stem op uiten. En het voordeel is als je voor de EP op ons gaat stemmen... je verandert even de politieke verhoudingen in de zin van links, rechts, liberaal, niet liberaal... verander je niet in Nederland, want je stemt nog steeds liberaal. Maar je geeft wel een signaal af naar de VVD-top... van hey, op de EU gaan jullie een koers in die wij niet willen. Dus stem op ons en je hebt twee bonussen. Wij gaan die EU te lijf... En je zorgt ervoor dat je eigen VVD nationaal bij de les blijft. Mag ik heel eventjes nog wat zeggen? Ja, doe maar even, joh. Wat ik ook heel fijn vind aan artikel 50... is dat jullie een soort verbinding hebben met Farage. Ja. En er zijn weinig mensen die hier wel eens iets zinnigs zeggen over de EP. En Farage is daar eentje van. Ja, ik ben zelf een groot fan van Farage. En wie hij niet? Ja, wie niet? Ja, nou, het zijn er een paar die Schulz en... Nee, wij zijn heel erg blij met hun steun. Zij steunen ons. En je hoort veel met de mensen van... ik zou graag eigenlijk voor de EP-verkiezingen in Nederland... zou ik graag een Farage willen stemmen, maar dat kan niet. Zou ik gelijk doen. Nou, de closest is in wezen op Daniel of op mij te stemmen, op artikel 50... Ja, en UKIP ondersteunt ons programma ook. Ja, en niet de PVV. Dat hebben ze wel geprobeerd. Nee. Maar de Farage tegen Wilders, doei doei. Ja, nee, waar Farage en waar wij ook moeilijkheden mee hebben... is als je echt liberaal bent, dan ben je niet voor het verbieden. Wij zijn niet voor het verbieden van de Koran, dat soort dingen. Nee. Nou, we gaan zijn we tegen strijd hebben, tegen criminelen, tuurlijk. Maar waarom je wel of niet in jouw visie op partijen moet stemmen... voor de Europese verkiezingen, maar... We gaan eerst iets anders doen, het is bijna 1 april. Bas Jacobs is fiscaal econoom en ook hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan Erasmus Universiteit te Rotterdam. Nou ja, we gaan hem dus vragen, wat hebben ze het afgelopen jaar weer verzonnen... en wat gaan ze het komende jaar verzinnen om ons onze zuurverdiende centjes af te pakken, Jan? Een hele goede dag, fiscaal econoom Bas Jacobs. goeienacht. Meneer Jacobs, heeft u ook zo onbedaarlijk staan huilen toen u het belastingformulier op de bus deed? Nee, dat is te sterk. Maar vrolijk word je er nooit van als je ziet hoeveel belasting je moet betalen. Nee. Oh, wacht even. Je moet voor 1 april aangifte doen, ja, hè? Ja, dat is bijna zover. Oh, maar ben ik... Oh, jezus, dat ben ik helemaal vergeten, joh. Dan krijg je meteen boete. Krijg je een boete, ja, meneer Jacobs, weet je dat? Waarschijnlijk om 12.01 ligt hier de bus. Krijg je dan een boete? Als je te laat aangifte doet, dan kan je inderdaad een boete krijgen. Maar dan moet je het wel bond maken. Je kan ook uitstel aanvragen. Oh, dat ga ik morgen dan even doen, zeg. Dan krijg je in het beginsel automatisch uitstel. Zover moet je het niet laten komen. Nee, dan heb ik morgen nog 1 dag om te doen. Ja, dit eventjes was een soort zijzaak. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die aan de luisteraars, doe de aangifte, want anders krijg je boete. Ja, precies. En de geld kost het toch. Hey, maar meneer Jacobs, wij hebben op de partij gestemd die ons belastingverlaging heeft beloofd, maar dat is niet helemaal gelukt, hè? Bruh. Nee, de afgelopen jaren is de belasting behoorlijk omhoog gegaan. Ja, in de periode 2011 tot 2014 met iets van 18,5 miljard euro. Zeg, maar wat ik wel wil vragen, is een moeilijke vraag. Heeft u ook de indruk dat ons belastingstelsel eigenlijk expres heel ingewikkeld is, zodat wij niet begrijpen aan hoeveel kanten tegelijk we eigenlijk gepakt worden als gewone burger? Goeie vraag. Het is niet expres ingewikkeld. Het heeft ermee te maken dat eens in de 10 jaar of zo, dan is het stelsel zo ingewikkeld geworden, omdat politici steeds weer nieuwe dingen verzinnen. Ja. En er zijn goede en minder goede redenen voor. En dan moet het een keer opgeruimd worden. En als het dan opgeruimd is, dan verzint men weer van alles nieuws. Want zijn dat een beetje van die reparatiemaatregelen. Hè? Meestal begint het heel kloek zo. Nou, dan gaan we het toch eenvoudig maken. En dan is voor iedereen dus duidelijk hoe het werkt. Begint iedereen te gillen en te piepen. En dan komen er weer allerlei maatregelen en stoplappen en toestanden. Daar was het een bende van, toch? Ja, maar er zijn ook goede redenen voor. Want iedere keer als er iets verandert, dan willen burgers bijvoorbeeld gecompenseerd worden als er een nieuw beleidsmaatregel is. Ja. En dan wordt daarvoor het belastinginstrument vaak gebruikt. En dat is om al te grote inkomenseffecten vaak te repareren. Dus er is wel een gedachte achter. Maar als je dan na zoveel jaar in de weer bent, dan is het meestal zo ingewikkeld geworden dat je een keer grote schoonmaak moet doen. Is dat ongeveer nu? Nou, ik denk wel dat er op een aantal plekken behoorlijk wat veranderd kan en moet worden. Bij de vennootschapsbelasting, daar is het ingewikkeld, want daar hebben bedrijven renteaftrek, waardoor ze heel veel schulden maken. Eigenlijk subsidiëren we als fiscus dat bedrijven veel schulden maken, net als met de hypotheekrenteaftrek. Ja. Die rente is ook aftrekbaar. Huishoudens krijgen daarvoor daardoor veel schulden. Dat maakt de economie fragiel. Banken krijgen daardoor hele lange bankbalansen. En dat kan leiden tot grote brokken als het daar misgaat, zoals we het afgelopen jaren hebben gezien. Dus de overheid moet ophouden schuld te subsidiëren via de fiscus. Ja. Dus we moeten de rente en de kosten van het eigen vermogen in de belastingen voor bedrijven gelijk trekken. Ja. Meneer Jacobs, dat is één ding, maar je moet ook bijvoorbeeld bij de toeslagen. Ja, nou, de toeslagen, dat doen we sowieso. Moet je mee ophouden. Wat vereenvoudigen. Gewoon niet helemaal eruit gooien, die toeslagen. Nou, ook hier weer, als je ze er allemaal uitgooit, dan zijn er een hele hoop arme mensen die een hele hoop geld tekort komen. Wat je zou kunnen doen, is in ieder geval al die toeslagen combineren in 1 toeslag. Ja. Dus dat je de zorgtoeslag, de huurtoeslag, toeslag voor kinderen, dat je dat combineert in 1 toeslag. Ja, want toevallig krijgen wij die namelijk toch allemaal niet. Ja, dus dan krijgen we 0 euro gestort. Ja, maar weet je wat, toch, het is nu al zo, maar laat dan zo. Kijk, ik ben natuurlijk, laten we zeggen, ik kan goed dingen vertalen. Ik ben natuurlijk, laten we zeggen, ja, een intellectueel. Alleen ik kan op een volkse manier dingen uitleggen. Ja, een praktisch intellectueel. Ja. Dus ik ga het als volgt. Toegepast intellectueel. Als we nou eens belasting op arbeid verlagen, alle toeslagen eruit gooien en alleen de armoezaaiers een extra dingetje geven. Want volgens mij krijgt 80% nu een toeslag. Als we dat nou eens gaan veranderen, dat we naar 10% van de armoeleiers een toeslag geven en de rest niet. En de rest krijgt dan wel korting op hun arbeidsbelasting. Dat is een leuk idee, niet? Goed. Ja, ik denk dat het ook een goed idee is. Ja. Die de gewone man slaat weer toe, hè? Ja, dat is toch knap. Nee, maar het is natuurlijk hierboven. Dit is een groot brein. En dan kan ik dat zo eenvoudig. Nee, Jip en Jan, jij hebt het ook begrepen, Jan. Zeker, zeker. Ja, bedoel, zeker. Als ik het begrijp. Al de MAVO hebben ze nooit iets kunnen leren. Nee, en ik kan het jou gewoon. Ja, absoluut. Toch, ja. Hey, wij hebben bij de echte Jan mijn broertje dood aan nivelleren. Dus wij stemmen ook nooit meer op de VVD. Maar nu hebben we u ergens horen zeggen dat grotere inkomensverschillen juist beter zijn voor de ontwikkeling van de economie. En daarvoor alvast hartelijk bedankt. Maar kunt u het ook uitleggen? Het heeft ermee te maken dat inkomensverschillen die zorgen voor prikkels om hard te werken en te ondernemen en je best te doen. Ja. En ja, daardoor leidt ongelijkheid tot meer economische activiteit. Maar dat hoef je niet maatschappelijk acceptabel te vinden. Daar ga ik overigens niet over. Dat vinden wij wel hoor, niet trouwens. Ja. En als je dan progressief belasting gaat heffen, dan maak je de verschillen weer kleiner. Ja, nou, maar ook de prikkels om te werken, te ondernemen. Het al oude, waarom zou ik zo hard werken, want het gaat toch naar de fiscus. Inderdaad. Maar ik vind het wel heel fijn van een gestudeerde en bestudeerde man te horen dat wij het ook bij het rechte eind hebben. Dat we zeggen, houd even de eigen broek omhoog. Ja. Dat is wel fijn. Dat moet de politiek bepalen. Maar ontzettend grappig, want ik wil net over de politiek beginnen. Jan wil net over de politiek beginnen. De belasting is toch eigenlijk voor de overheid, voor de overheid een instrument. Waar vindt u nou eigenlijk dat de overheid dat instrument, dat machtige belastinginstrument, voor zou moeten inzetten? Goeie vraag. Goeie vraag. Ja, als econoom zeg ik dat de overheid moet belasting heffen op de meest doelmatige manier. Dus met de minste schade voor de economie. Dat vind ik wel heel wat. De overheid heeft wel een inkomenspolitiek idee bij die belastingen. Ze wil naar draagkracht belasting hebben. Dus ze wil de rijkste mensen meer belasting laten betalen in vergelijking met de minder rijke mensen. Ja. Nou, daar kan ik als econoom van alles over vinden, maar daar ga ik niet over. Maar de gegeven dat de overheid dat wil, kan je wel nadenken over wat is nu de beste manier om dan je belastingstelsel in te richten. Nee, wat is dat? En dan zijn er nog wel wat verbeteringen denkbaar. Nou, bijvoorbeeld een vlak tax? Dat is geen goed idee. Geen goed idee? Nee, want dan vul je de staatskas op een niet doelmatige manier. Ah. De reden is dat je met een vlak tax of hogere tarieven nodig hebt om dezelfde, zeg maar, progressie in je belastingstelsel te bewerkstelligen. Krijg je weer toeslagen. Of je hebt minder progressie in je belastingstelsel bij dezelfde economische schade van je belastingssysteem. No. Dus je kan beter een niet-lineair tarief, dus dat varieert met je inkomen hebben. Dan heb je of meer banen, of je hebt meer progressie in je belastingssysteem. Precies. Maar dan heb ik nog één laatste dingetje. Zou het niet veel handiger zijn, ook heel goed voor de schatkist, als de overheid het minder uit zou geven? Ook daar gaan politici natuurlijk over. U vindt er vast wel iets over. De overheid geeft ongeveer de helft van het nationaal inkomen uit. Ja. Via onderwijs, zorg, politie, justitie, ambtenarij. Alle uitkeringen, de ambtenarij, noem alles maar op. En als je minder gaat uitgeven, kun je de belastingen verlagen. Oh, dat zou zo fijn zijn, meneer Jacobs. Oh, daar droom ik wel eens van. Nou, dat je gewoon, dat je dan Mark Rutte ziet en zegt, die dames en heren, jongens en meisjes, ik wil het vandaag niet over Zwarte Piet hebben. Ik wil het graag hebben over belastingverlaging, want die gaan we doorvoeren. Ja. Nou, dat zou ik zo gelukkig. Naakte de tuin dansen, denk ik. Nou, als jij ingesmeerd in menstruatiebloed. Dit gewoon dat idee. Maar goed, we gaan het toch niet meemaken. Gaan we het ooit meemaken, meneer Jacobs, dat de belasting omlaag gaat? Ik denk dat het zou kunnen als we weer wat gaan groeien. Maar dan moeten we wel ander beleid gaan voeren. Ah. Want de overheid heeft natuurlijk de afgelopen jaren en de belastingen verhoogd en de uitgaven verlaagd. En dat heeft niet geleid tot een hele grote terugloop van het financieringstekort. Nee. En dat kon je economisch, macro-economisch wel begrijpen. Want als iedereen tegelijkertijd gaat sparen, geeft niemand meer wat uit. Nee. En dan dalen de overheidsinkomsten. Ja. En de overheid had beter wat kunnen wachten tot de economie in de private sector wat hersteld was. En dan de begroting op orde brengen. Want dan waren denk ik de belastingen minder opgelopen dan nu. Heeft u wel eens naakt door de tuin gedanst, ingesmeerd met menstruatiebloed? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, maar Jan blijkbaar wel. Ik vind het echt een beetje. Nee, alleen is de belasting omlaag gaan. Maar hoe verzin je dat dan om jezelf in te smeren met menstruatiebloed? Geen idee. Nou, het is niet gezond. Het is echt niet gezond. Dat je het kan bedenken, joh. Nou, er zit wel iets achter, maar dat vertel ik een andere keer wel. Ah, dus meneer Jacobs ziet er wel. Een beetje zieker. Maar goed, meneer Jacobs, mag ik u hartelijk danken, want u bent een wijs man en dat mag ook wel een keer gezegd worden. Zeker. Oh, nou, dat vind ik buitengewoon prettig om te horen. Geen probleem, daar doen we graag nog een keertje over. Meneer Jacobs, bedankt. Dank u wel. Geen dank. Dag. Echte Jammer. Alexander Sanzen van Elslo, wil dus met zijn partij artikel 50 naar het Europees Parlement. We praten nog even verder met hem over Nederland en natuurlijk de EU. Nou, daar zijn we er nog niet over uitgepraat, volgens mij. Nee, we zijn er nog wel. Kunnen we nog 70 afleveringen van Echte Janne meevullen? Ik hoop het wel, ja. Ik hoop het ook. Maar weet je wat het is? Daniel van der Stoep, dat is nummer 1 bij jou. Ja. Die is uit de PVV gepleurd. Wat is het verschil tussen de PVV en artikel 50? Want de PVV wil ook uit de euro en ook uit de EU en ook uit dit en dat. Wat is het verschil? Nou, het zijn wel een paar punten. En nogmaals, Daniel was nog wat uitgesprokener op het EU-beleid. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Dat is een van de redenen dat hij uit de PVV is gestapt of gezet. Uitgestapt omdat hij te veel gesopen had en met een autobotsing had. Ja, maar daarna heeft hij die restzetel teruggekregen, et cetera. Maar er waren wel meer dingetjes aan de hand. Maar het beste is dat je dat met Daniel bespreekt. Maar als je het hebt over verschil tussen de PVV en artikel 50... ja, is heel simpel. PVV is niet liberaal en het groot gedeelte van hun programma is links. Ja. En nogmaals, ik ben niet zo van links-rechts, maar laten we even aannemen... wat iedereen met links. Wij zijn wat meer rechts in die zin. We zijn in ieder geval klassiek liberaal. En dat kan je PVV niet noemen op een bepaald standpunt. Jullie willen niet minder Marokkanen, alleen maar minder Europeanen. Zeg maar. Zoiets eigenlijk. Hoe werkt dat... Nee, maar is die hele paragrafisch, de hele islamisering, al dat soort dingen, wat voor de PVV toch een soort kernissue is dat bij jullie ook? Nou, nee, ja, daar lag punten. Wij hebben wel problemen met open grenzen. Het punt is, je moet een level playing field hebben. Dat betekent dat als je gelijkwaardige landen hebt, dan kan je die grenzen gerust opengooien, want dan heb je, niet zo'n groot verkeer in die zin. Maar als je bijvoorbeeld een heel arm land hebt waar het gemiddelde inkomen €300 is, Bulgarije of zo, noem het wat, en we gaan naar de grenzen voor opengooien, ja, drie maar rijden wat er gebeurt. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van realisme. Dat heeft niks te maken met eventueel dat je tegen een bepaalde religie bent of niet. Dat interesseert ons eigenlijk helemaal niks. Maar soms is daar een correlatie, prima. Goed, wat vind je dan precies? Dat kan niet, want dan gaan die mensen allemaal in ons land zitten en die pikken onze banen in. Is dat ding? Nou, ze verwateren en wezen wat we hebben opgebouwd. Ja, als mensen hier komen, ze hebben niks bijgedragen aan onze sociale zekerheid. En ze komen hier voor lagere lonen werken, omdat zij wezen wegkomen met minder. Kijk, bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs. Ja, die worden nou doodgeconcurreerd door andere vrachtwagenchauffeurs uit de EU. En door de EU-regels kunnen we daar niet tegen opboksen. Want wij hebben gewoon meer kosten eraan. Dus een Nederlandse chauffeur, die neem je niet aan. Dat is gewoon hoe het gaat. En dat vind ik dan weer niet juist. Ik ben echt voor een vrije markt, maar iedereen moet wel dezelfde spelregels hebben. Level playing field. Ja. Hey, ik denk dat zelfs Stevie Wonder het ziet dat je Nederland niet met Roemenië of Bulgarije of Hongarije, noem maar wat op, zou kunnen vergelijken, qua loon ook. Ja. Waarom denken de goede mensjes in de Brussel dat er niks aan de hand is als je die grenzen openzet? Zijn ze nou zo naïef? Zijn ze onwijs dom? Of denken ze, fuck al die inwoners, want dit past bij onze ideologie en dat gaat maar gebeuren ook? Nou, je hebt alle drie de punten genoemd. Combinatie van alle drie. Ja, dat is wat, dat een gevaarlijke concoctie is dat. Ja, dat is een hele rare mix. Ja. Dus mensen zijn dus dom. Ze willen het niet zien en ze denken, fuck de bevolking. Kijk maar naar alle uitspraken van hoge pieven bij de EU. Het is het aspect van een bepaalde ideologie. Nou, ideologie maakt blind, dat is alleen. Er is een politiek plan natuurlijk om dat te bewerkstelligen. Dus bepaalde feiten die er niet bij passen worden gewoon genegeerd of worden gebagatelliseerd. Dat zie je genoeg. En zo gaat het door. En je ziet het keer op keer op keer op keer. En omdat je als kiezer geen keuze had, want alle partijen deden het. Ja, waar kan je dan terecht met je kritische stem? Nou, daar proberen wij dus verandering in te brengen. Maar er zijn een aantal mensen, die vind je meestal bij de D66-achtige club. Nou, ja, D66 kan je de favoriete club. Ja, kan je de VVD kan je er ook onderscharen, want die zijn allemaal verliefd op Guy Verhofstadt. Dus ja, dat is klaar. Maar die zeggen, allee, zegt, ik ga nu een Belg naar doen, omdat ik over Guy Verhofstadt heb. Dames en heren, kom nu even een Jan Roos als Belg. Ja. Amai, amai. Dat is te godverdikke me ook wat, want zonder de EU, dan zakt alles in elkaar, hè. En dan hebben we geen economie meer, hè. En dan hebben we geen handel meer, hè. En geen export meer, hè. Dus zonder, ja, allee, amai, zonder die economie, is het gewoon, zonder de EU, is het gewoon klaar, hè. Amai, Jan. Nou, dat was niet zijn best, hè. Maar dat zeggen ze dus. Ja, dat is allemaal bollocks. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Bollocks, dat mag ook niet van Jan. Rotterdamse haven bestond voor de EU. En we hadden geen handel voor de EU. Dat is totale onzin. Ze claimen allerlei dingen. Bijvoorbeeld, ze hebben vrede gebracht. Nee, NATO heeft vrede gebracht. Ja? Ze hebben welvaart. Nou, de euro heeft welvaart gebracht, zeggen ze. Nou, netto, als je nu gaat kijken en de rekening is nog niet klaar. Niks daarvan. Het wordt gewoon negatief. Ja, het wordt alleen maar erger. En zo gaat het maar door. Als je kijkt naar de euro, het zou convergerend moeten werken. Dus we worden allemaal meer en meer hetzelfde. We worden allemaal Duitsland, zeg maar. Nee, we gaan juist convergerend. We gaan juist divergerend. We gaan juist uit elkaar. En dat zie je. Protesten in Spanje, miljoenen mensen. In Portugal, neonaties in Griekenland. Alle oude tegenstellingen komen juist omhoog. Alles wat ze zeggen, wat ze claimen te bestrijden, dat stimuleren ze juist. Onbedoeld waarschijnlijk. Maar dan nog, resultaten zijn resultaten. Ik vind het altijd zo lief dat die mensen dan ook nog een keer zeggen, ja, maar wij hebben de Nobelprijs voor de vrede gewonnen, hoor. Omdat wij vrede in Europa hebben gebracht. En dat je alleen maar denkt, vrede in Europa gebracht. Henry Kissinger heeft de Nobelprijs voor de vrede gehad. Nou, dan houdt dat bijna wel op. Arafat heeft ook een terrorist. Obama die kreeg er ook eentje, terwijl hij in twee oorlogen bezig was. Dus ja. Ja, het is een beetje een poedelprijs geworden natuurlijk. Maar dat verhaal dat ze vrede in Europa gebracht, dat is echt gelul. Maar Alexander, jij houdt het dus voor onmogelijk. In feite heb je natuurlijk altijd, in elke nazistaat heb je dat ook. Je hebt Zuid- en Noord-Holland, waar Poen wordt verdiend. Je hebt ook Friesland en Drenthe en andere buitengewesten, waaronder onze vriend Vossers vandaan komt. Dat breekt verder niet zoveel op. Hier en daar loopt er een koe in een weiland. Maar goed, die mensen gaan er vroeg op, hoor. Die zit in de kalveren, joh. Die moet echt vroeg op, hoor. Ja, dat is nee, maar je maakt er nu net bij van of het een buitengewest is waar alleen maar de bielen rondlopen. Oké, maar ga door. In ieder geval, dat levert weinig op. Maar we houden van ze. Zo is het ook. Ja, Gerrit, dus als je houdt dit hoort, het gewoon bij. En het is een Europees verband, is natuurlijk hetzelfde, maar op iets grotere schaal groter. Zou dat niet kunnen werken? En zie je dan toch ook niet schaalvoordelen? We moeten toch ook opboksen tegen grote economieën als China, als de Verenigde Staten. Kijk naar Oekraïne. Ja, dat is ook. Zou je zeggen, als we als land soeverein waren en alleen waren, hadden we zelf ons plan kunnen trekken en zelf actie kunnen ondernemen. Maar nu, Frankrijk heeft een deal van meer dan 1 miljard euro, een wapendeal met Rusland, die nou in de weegschaal ligt. De Engelsen hebben natuurlijk bepaalde belangen, noem het allemaal maar op. Waardoor het eigenlijk op neerkomt dat de hele EU eigenlijk dysfunctioneel en geen echt antwoord kan formuleren. Nee, maar dan ga ik dus extra, dan ben ze ik pretenderen, helemaal. Dat is weer hetzelfde voorbeeld. Ze pretenderen, zeg van, we moeten machtspok vormen tegenover China, India en de Verenigde Staten. Ja, maar uiteindelijk werkt het niet zo uit. Dan ben ik de D66 duivel. Jij gaat verdammen. Ja, maar dat komt natuurlijk alleen maar omdat we juist nog veel te veel belangrijke beslissingen in het nationale parlement laten nemen. Waardoor iedereen uiteindelijk, wij ook zelf, de eigen koers kiest. Laat we gewoon vooruit rammen. Ben jij advocaat van de duivel nu aan het spelen? Ja, nee, is prima. Als dit namelijk jou echt iets... Zei ik er ook bij, hoor. Nee, maar dat we dat wel even scherp hebben. Ja, hebben we scherp. Want anders komt het concept een beetje op los. Nee. Dan krijg je heel simpel, dan krijg je een mengeling tussen Italië, Frankrijk en Duitsland. Niet in een op drie verhouding, maar dat is de verhouding die je dan krijgt. Waarschijnlijk meer naar Duitsland. Duitsland betaalt meer. Ja, moet je daar blij mee zijn? Ik denk van niet. Ik denk dat je veel meer gediend bent dat iedere sterke natiestaat zijn eigen beleid bepaalt. En dat kan je samen met anderen doen. Dat hebben we vroeger ook gedaan. Je kan samen optrekken waar dat nodig is en waar er eens een algemeen belang heerst. En als het niet is, hoef je lekker niet mee te doen. Dat is toch makkelijk? Je zegt dat de EU op dit moment, daar moeten we mee ophouden. Daar moeten we mee uitscheren. We moeten een andere manier hebben van Europese samenwerking. Maar is het niet een idee om gewoon, zeg maar, de culturen... Ik moet altijd oppassen dat ik niet in verschillende rijken ga praten. Ja, voor je het weer... Laten we lekker met de Duitsers gaan samenwerken. Met de Scandinaviërs, want dat zijn onze mensen. Laat je die mensen in het zuiden lekker met elkaar. En die Karpaten laat je ook lekker met elkaar... Dan doen die allemaal hun eigen muntje en hun economietje. Wij hebben altijd met de Duitsers samengewerkt. Een groot gedeelte van onze handel of doorvoer gaat naar Duitsland toe. Dus in die zin, ja, we waren redelijk geïntegreerd op economisch gebied. Ben je daar wel voorstander van dat we één muntje nemen met dat soort landen? Maakt niet meer zoveel uit. Ik kan me daar veel meer in vinden, want de Nederlandse bank heeft hele lange tijd gewoon de Duitse bank gevolgd. Er zat 5 minuten tussen, zeg maar. Alleen, dan ben ik nog steeds voor een eigen munt. Want mocht Duitsland van het padje afgaan, wat ze nu bijvoorbeeld aan het doen zijn, min of meer, dan kan je altijd nog afwijken. Misschien moet je altijd iets uitleggen als je zegt wat ze natuurlijk nu aan het doen zijn. Bankunie. Nou, de bankunie. Ze willen eventueel over eurobonds denken of over opkopen van andere waardepapieren door de centrale bank. En dat is iets waar de Bundesbank vroeger moordekjes tegen was. En nu begint het al een beetje te kraken. Wellicht als de omstandigheden, bla bla bla. Dus... Ja, maar ze zitten natuurlijk ook dik in op die Unie. Dat is toch ook zo, in Duitsland. Merkel zit er sterk op in. Ja. De enige die nog een beetje dwars lag, was dus de Bundesbank, de Centrale Bank van Duitsland. En die begint nou ook eigenlijk een beetje te draaien, helaas. En nogmaals, van de ECB bijvoorbeeld, ik begrijp het wel. Hun doel is de euro te redden. Dus ze zullen alles doen om de euro te redden. Maar of dat nou goed beleid is, goed monetair beleid is en voor ons goed uitpakt op de lange termijn, nee. Nou, Alexander Sasse van Elslo van artikel 50, de partij die meedoet met de Europese verkiezingen. We praten straks met je verder om 1 uur. Nou, eigenlijk even na 1. Want het nieuws komt. Ja, het nieuws dat komt. Dat is ook belangrijk, jongens. En het nieuws dus van 1 uur. Ja, dat denk ik ook. En het zal wel over Turkije gaan. Nou ja, tot straks bij de echte Jan. Tot zo met Sasse van Elslo. Alexander. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Deurne geldt voorlopig een demonstratieverbod. Dat heeft de burgemeester bepaald in een noodverordening. Ook samenscholingen van meer dan 4 personen zijn niet meer toegestaan. De burgemeester heeft het besluit genomen nadat er afgelopen avond in Deurne was gedemonstreerd tegen de juweliersvrouw die afgelopen vrijdag 2 overvallers zou hebben doodgeschoten. Ongeveer 40 jongeren kwamen de afgelopen avond naar Deurne toe en schreeuwden leuzen als "wij willen gerechtigheid". De meeste betogers waren van Marokkaanse afkomst, net als zeker 1 van de doodgeschoten overvallers. Inwoners van Deurne riepen dat ze naar huis moesten. Er ontstond wat duw- en trekwerk, totdat de politie ingreep. Met de noodverordening wil de burgemeester nieuwe incidenten voorkomen. Het spoedoverleg tussen de VS en Rusland over de crisis in Oekraïne heeft weinig opgeleverd. De ministers Kerry en Lavrov spraken in Parijs 5 uur met elkaar, maar blijven het oneens over een diplomatieke oplossing. Volgens Lavrov hebben ze zeer constructief gesproken over de mogelijkheid om Oekraïne om te vormen tot een losse federatie, waarin elke regio zijn eigen economische model en voertaal kan kiezen. Maar Kerry zei er niets over. De Oekraïnse regering is falikant tegen zo'n federatie. Ouders die uit elkaar gaan moeten volgens de kinderombudsman verplicht in therapie. Zo moeten kinderen beter worden beschermd tegen een vechtscheiding. De kinderombudsman wil dat scheidende ouders onder professionele begeleiding een ouderschapsplan opstellen en dat ze voorlichting krijgen over de gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen. Nu zegt iedereen wel dat het belang van de kinderen voorop staat, maar in de praktijk komt daar volgens de ombudsman vaak weinig van terecht. Naar schatting zitten er momenteel zo'n 16.000 kinderen in een situatie van een vechtscheiding. Het weer, vannacht droog, minima tussen de 5 en 10 graden. Overdag weer zonnig met sluierbewolking. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Dinsdag en woensdag ongeveer hetzelfde. Pas daarna neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de Ruizer van Poont. En ik ben Jan Roos en ik smeer mij niet in met menstruatiebloed. Ik ook niet. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld op je echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Jan voor je spel op 063-1009. Maar je boodschap, daar wordt helemaal niets mee gedaan. Wij praten ondertussen nog even verder, Jan, met Alexander Sasse van Elslo. Je weet wel, aanstaat Europarlementariër voor artikel 50 en bovendien oprichter van Sassen Research and Consultancy Company. Want het is niet zomaar een boerenlul. Jan. Nee, het is niet zomaar een boerenlul. En hij kan het nog goed uitleggen ook. Hé, wacht eventjes. De media negeren jullie, hoor je dat? Media, meervoud. Ja, hallo. Nee, maar omdat ik ook even een boerenlul ben. Jij hebt gestudeerd en zo. Ja, ik heb echt gestudeerd. Ja, dat zou je niet zeggen. Maar die is van de kunstacademie toch of zo? Nee, dat ook niet. Weet je, geen kunstacademie. Wat is dat voor het... Je komt toch uit Bergen, want als je... Heb jij wel eens een school afgemaakt? Nee. Oké, maakt niet uit hoor. Ik ben nog steeds een leuke vent. Goed, wie ben jij? Wie ben ik? Ja, wat zit je hier te doen? Ik heb een beetje last van een tiaatje, denk ik, op dit moment. Ja, maar goed, maar ben je... Gast. Politiek, EU. Ah, ja, nu je er toch bent. Hey, de media die negeren jullie eigenlijk. Krijgen weinig aandacht. Weinig, ja. Hoe gaan jullie voor die Europese verkiezingen aandacht genereren om artikel 50 met de vaart der volkeren mee te... Op te stoten. Te stoten. Nou, we hebben wat steun van bekende columnisten. Noem maar eens een paar. Ik? Nee. Denk je nou echt werkelijk dat jij nog columnist bent bij de Telegraaf? Nee, waarschijnlijk niet meer. Nee. Ik heb in ieder geval extra vrije tijd. Dat scheelt dan weer. Nou, in ieder geval weet je één ding. Dus, lange, trage stukken, hoor. Ik heb er een paar gelezen vandaag. Ja, man. Hij heeft ook wel een hoop woorden nodig, moest je zeggen, hoor. Nou, maar dat is wel prima. Maar hij heeft net gezegd dat de Telegraaf de boel censureert. En die hebben natuurlijk al een raar verleden. Ik bedoel, zo'n periode. Dan ga je dat niet extra erg zitten maken hier, jongen. Dat is niet aardig. Dat is iets baantje kwijt. Je bent in ieder geval geen... columnist meer voor artikel of... Nou, dat moeten we nog bezien. Maar er zijn allemaal columnisten bij de Daagse Standaard, bij de Post Online, noem maar op. Er zijn er genoeg. Had ik niet een hele goede vraag gesteld? Je vroeg hoe je dacht... Precies, hoe gaan jullie... Zichzelf in de vaart der volken opstaan. We gaan toch proberen die media te bereiken, met name via columnisten. Want daar kun je goed opinie in kwijt. We willen natuurlijk de tv opzoeken waar mogelijk, maar dat is wat moeilijker. Dan worden we eisen gesteld, bijvoorbeeld bij een publiek debat. Dan word je eigenlijk gewoon op de kindertafel gezet en dan mag je misschien 1 minuut wat piepen en dan was het. Ja, dan moet je dat overslaan. Dat heb ik zelf niet of Daniel in de hand. Waarom niet de man gevraagd? Hebben we doorgevraagd? Nee. Oh, arme jongen. Nee. Hey, luister eens eventjes. kijk, Daniel van der Stoep, gaan we helemaal niet zo aardig over zeggen. Daniel is ook bij ons. Dat is toch een aardige gozer. Ja. Maar is het niet ook handig om even een paar toppers erbij te vragen? Even een paar lijstduwers. Ik bedoel, ik heb zelf ook een partij in kieslokaal. Hij is te bescheiden om mezelf over te beginnen. Maar ik voel een beetje aan dat Jan wel best vereerd zou zijn als jij ze vraagt. Jan, wil jij... Ik heb hem de nummer 3 al aangeboden. Ik denk dat Daniel het wel... Daniel gaat erover, maar... Gewoon even een beetje doorzeurt, dan doet hij dat wel. De vraag is of dat mag, gezien... Dat weet ik niet. De statuten, maar, je werkt voor een publiek op omroep. Dus, ja, meiden we, maar maak jij uit, ik kan maar geen enkele regel. Maar behalve dat we geen reclame maken op Radio 1 voor producten... Nee. Ik noem een bieversteek.nl of zo. Dat kan je dus niet maken. Nee, maar dat kan ik echt niet. Want als je reclame gaat maken voor een vleesleverancier als bieversteek.nl, dan kan je dat niet. Nee, dan moet je ook de keurslager erbij halen. En dan moet je 12 verschillende slagers noemen. En de wajuburger.nl. Ja, en slagerij Jansen. Dat is niet te doen, joh. Nee. Dan kan je geen normaal verhaal meer vertellen. Dat is echt gewoon veel te ingewikkeld. En dat moeten we dus niet willen. Dat is nee. Maar lijst duwen voor tabel 25, dat... Artikel 50, kan je niet... Ja. Daar zijn we bezig. We hebben bepaalde prominente mensen waar we die we proberen ook op de lijst te zetten. Namen alsjeblieft. Nee, kan ik niet doen. Dat kan ik gewoon niet doen. Pas als we erop komen, dan weet je van andere partijen die wat teleurgesteld zijn in de koers. Dat sluit ik niet uit, nee. Want laten we eerlijk zijn, eigenlijk hebben we te weinig kritiek nog gehad op de VVD vandaag, vind ik. Nee, ik vind dat wel aardig lukt. Maar ik zit tenminste te denken, moet je die gaan canvassen? Nou, kritiek, ik bedoel, ik ben heel kritisch op de VVD. Nogmaals, dat is ook hetgeen waar ik de kiezers vandaan wil trekken. De VVD is niet liberaal meer. Ook niet rechts. De top van de VVD heeft eigenlijk alleen maar leugens en bedrog. Ik kan het niet anders formuleren dan dat. Wat toch knap is eigenlijk, want ze hebben natuurlijk ook weer op een flikker gehad met de gemeenteraadsverkiezing, ook wel de VVD. Ja. Maar waar de hele PvdA eigenlijk op zijn kop staat, een bittere verwijt heen weer vliegen tussen de prominent. Is het heel rustig bij de VVD, hè? Het is toch wel knap hoe ze dat voor elkaar krijgen om dit electoraat ook al om te houden. Nou, dat zeg je wel. Ik krijg signalen hier vanuit de ledenorganisatie dat daar het echt rommelt. Ja. Dus en ik hoop dus die leden, want daar gaat me niet om de politieke mensen die daar zitten bij de PVV. Het gaat me om het electoraat. VVD. En die zijn niet tevreden. En de VVD-top heeft een ijzeren greep op de hele VVD-organisatie, maar uiteindelijk niet op de kiezer. En daar ent ik mijzelf op. Ik wil die kiezer zeggen, ik heb een alternatief voor je. Straf deze top af, zorg dat ze weggaan. Zoals Bolkestein zei, we zijn tegen Verhofstadt en al die vergezichten, noem maar op. Nou, heel simpel, als jij nu gaat stemmen op de VVD... de VVD heeft een samenwerksverband op Europees gebied... met bijvoorbeeld D66 en alle andere liberale partijen. Sorry, ja. Sorry. En dat heet dan de ALDE. Ja? Dus heel simpel, er is geen verschil tussen een Europese stem... of je nou D66 stemt of VVD. Nou, dat geeft al het debiele aan van dit hele EU-systeem, dat is alleen... Nou, je riep al, PVV is ook een alternatief. SP nog? Ja, nou, een alternatief niet voor een klassiek liberale stemmer, nee. Nee. Dus maar voor een eurokritische stemmer die bijvoorbeeld niet de liberale leer aanhangt... ja, dan kan je natuurlijk prima SP stemmen of PVV. Ja, dat D66 nou de grootste partij van Nederland is, ex-eco met de SP. Sorry. Wat vind je daar eigenlijk van? Peiling, hè? Ja... Ik heb wat dan liever PvdA en VVD. Ik vind D66 zo'n hypocriete partij. Als je gaat kijken naar Van Mierlo, er is een filmpje op YouTube, zoek maar op. Oh, ja. De openingscampagne in 1966. Gaat die wandel over de gracht, hè? Ja, ja. En alle punten die hij daar zegt zijn nog steeds toepasbaar. En ik ben veel van die punten eens. En zijn er helemaal vanaf gestapt. Pak de statuten erbij van D66. En alles wat ze nu doen, druist er eigenlijk tegenin. Als zij daarvoor zijn voor een referendum, als al lang een referendum op de EU gehouden. We hadden er eentje, die hebben zij genegeerd. Willen ze een nieuwe geven? Absoluut niet. Ja, de grootste burgemeester? Absoluut niet. Ja. Maar weet je wat het is? Dan zegt de vrolijke veilingmeester, dan zegt, over dat pedante man gesproken. Maar dan zegt de vrolijke veilingmeester... Je hebt over meneer Pechtold, neem ik aan. Ja. Ja. Okay. Dan zegt hij, ja, maar wat voor vraag wil je ze dan voorleggen? Ga verder wel wat op. Hij heeft altijd van, ja, maar wat voor vraag? Dat kan je niet in één vraag. Je kan het niet in één vraag passen. Hey. Alexander, kan gewoon niet naar je vragen. Nee, dat kan niet. En daarom is natuurlijk Zwitserland één brandende puinhoop natuurlijk. Ja, het is één zootje in Zwitserland. Ja, arm voel ik nou wereld. Een, voel ik nou een klein beetje dat jij Alexander Pechtold niet zo'n hele leuke man vindt? Nee, ik vind dat een van de grootste hypocrieten. We hebben hem ook meegemaakt met het burgerforum. En ik zal je een anekdote vertellen. De Kamer wou 5 experts uitnodigen. Dat hebben ze ook gedaan. Om over te praten over wat kunnen we nou wel een referendum doen. En bla bla bla, noem het allemaal maar op. Je had daar een hoorzitting in de Thorbeckezaal. Daar was ik aanwezig als publiek. Wij mochten niks zeggen. En de gasten van de Tweede Kamer werden dus ondervraagd door de Tweede Kamer delegaties. En Pechtold zat daar alleen maar op zijn Blackberry te spelen. Stelde geen enkele vraag. Stond op een uur voor het einde van dat hele overleg en liep gewoon weg. Zo behandelde je geen gasten. Hij gaf ons ook geen blik op de tribune. Publiek die geïnteresseerd is in het democratische proces en gewoon informatie die wordt gegeven. Maar zodra er een camera bij is, dan is meneer Pechtold opeens daar. Het is echt, ik vind het persoonlijk, dit is een persoonlijke uitspraak, ik vind het de grootste hypocriet die er rondloopt. Er loopt er aardig wat rond, maar die man, die zit me echt dwars. Nou ja, het is volgens mij gewoon normaal in Den Haag om A te doen, of A te zeggen en B te doen. Dat is gewoon. Ja, dat is het nadeel natuurlijk van onze democratie die ingedeeld is. Er moet overal compromis worden gesloten. En dan heb je een probleem, want het verwatert de wezen waar je voor staat. Dat is ook een van de redenen dat ik en ook artikel 50 voor een directe democratie zijn. Want dan heb je per referendum, kan je per punt kan je bijsturen. Dan doet links en rechts en liberaal er allemaal niet meer toe. Als het volk het niet mee eens is dat een bepaalde richting wordt gekozen, dan heb referendum, krijg zoveel duizend handtekeningen. Dan kan je referendum afdwingen en die wordt dan ook dwingend, hè? Bindend referendum. Dus niet wat wij hebben, dat mag bij ons niet. Maar in Zwitserland bijvoorbeeld ook. Referendum is ook prachtig. Ja, of een corrigerend referendum is er ook werkelijk. Ze nemen de bevolking. Het gekke is, het kan niet eens corrigerend zijn. Want als er een verdrag gesloten is waar je op gaat stemmen, dan is het verdrag gesloten. Zeggen ze, ja, juridisch kan het niet. Wij hebben onze handtekening gezet. Maar we weten wel wat jullie gevoel erbij is. Ja, ja. Dat is dan Thierry Baudet, is dat niet iets om mee te doen op die lijst? Ik zou wel willen. Thierry is een hele goede jongen, maar Thierry heeft zijn eigen plannen. Die wil graag onafhankelijk blijven van politieke hoeken en kleuren. Ja, dus hij is helemaal. Het is een middenjongen. Hij laat zich heel erg helemaal niet met partijen en kleuren heleboel in. Nee, helemaal niet. Nee, dat is echt een soort D66 onder de wetenschappers, Thierry. Nee, absoluut niet. Nee, maar het punt is, hij kan meer doen onafhankelijk dan als lid van een partij. Nog eentje, Alexander. Dat EU-forum, dat is natuurlijk niet dood, neem ik aan. Wat gaat er gebeuren? Komt er nog een mars op Brussel? Nou, ik denk niet dat ze dat doen. Ik ben nou geen lid meer van het burgerforum EU. Dat kan ook niet, want ik heb kleur gekozen. Ik ben bij een politieke partij gegaan. En we hebben altijd gezegd van het EU-burgerforum is onafhankelijk. Maar er zijn nog andere politieke leiders die zich daar. Nee, die er steunen. En ik steun ze van harte nog steeds. Mijn steun hebben ze, natuurlijk. Want we zijn voor meer democratie. Want het enige wat het EU-burgerforum wou, was niet van willen geen EU of wat dan ook. Nee, oké, maar is het nou een plan B of niet? Er wordt een plan B geformuleerd, ja. Kun je daar iets over vertellen? Nee. Dan moet je echt wat Thierry zijn. Ah, jongen, dan wachten we daar toch op. Alexander Sassen van Elslo, ik mag je hartelijk bedanken dat je bij ons aanwezig was. Ja, ik zit er toch wel aan te denken om op artikel 50 te gaan stemmen, Jan. Jongen, je moet lekker doen wat je niet laten kan. Dan ben je toch al lekkere vijf. Laat het omdraaien. Kijk, voor alle politieke partijen, ja? Ons ken je zeg maar niet, of nauwelijks. Nee. Wat is nou het downside risico als je op mij op Daniel stemt? Nou, niks. Vergeleken met die mensen die het tot nu toe altijd verprutst hebben. Nee, maar ik wil niet pro-Europees stemmen, maar ik wil ook niet onzinnig anti-Europees stemmen. Nou, uiteindelijk zijn wij voor een referendum, hè? Daarom. We willen een referendum over uittreding. Dus als het referendum zegt van nee, ja, dan nee. Nou ja, ik vind het zinnig. Van de lijstduwer, J. Roos, hartstikke bedankt. Alexander, Sassen-Elslo, ook hartstikke bedankt. Wij gaan verder naar sporten met Leo, want Ajax wint van Twente en PSV verliest van Groningen. Dus ik denk het op naar de dubbel gaan en dan mag PEC Zwolle naar Europa. Sporten met Leo. Leo Driessen. Goedenacht, Leo Driessen. Goedenacht. Voor Leo Driessen, een hele goede nacht. Leo Driessen, Leo, Leo. Dan moet je klappen, Jan. Ja, oh. Leo, Leo, Leo. Het schijnt dat al die aankondigingen binnenkort op CD verschijnen. Ja, er koopt niemand meer. Op, moet gewoon op Spotify. Op vinyl. Op vinyl, ja. Leotje! Ja. Maar... Ja, ik had ook wel meegezongen, hoor. Ik had ook wel meegezongen, maar het niet dat ik gisteren al gezongen heb. Ik ben een beetje schor. Ah, wat maakt het uit? Hé, hey Leo, het is klaar, hè? De concurrentie kan het schudden. Schudden. Ajax kampioen. Citroen. Citroen. Ajax kampioen. Banaan. Banaan. Ajax bovenaan. Oh, sorry. Ja, ja. Nee, ja, dat is wel duidelijk. En ik geloof ook uitgerekend dat Ajax in 4 jaar tijd net zoveel kampioen is geworden als Feyenoord in 30 jaar tijd, geloof ik. Oh, wat een steek onder water. Ja, wat heb je tegen Rotterdam als joh? Nee, helemaal niks. Nee. Ik las dat op Twitter. Dat kwam, en er kwam 1 keer voorbij. En toen kwam het nog een keer. Ja, het is vervelend ook. Ik ben wel eens in Rotterdam. En ik kom er niet meer omheen. Ben ik uren bezig om uit te leggen wat Champions League voetbal is. Dat snappen ze helemaal niet, joh. Nee? Nou, wat ik aan de andere kant wel grappig vond. Dat de hele avond gaat dan de vraag op de NOS. Wat moet Ajax nou nog bereiken? Nou ja, door de eerste ronde in Europa komen of zo. Weet je wel, denk je dan. Zo ja. Van, wat heb je nu gebracht? Van, dat is toch wel een kampioen. Geweldig. Nou, ze gaan de dubbel halen, Jan. Ja, ze gaan de dubbel halen, hè, Leo? Maar het is toch wel een beetje aan de andere kant. Ik moet zeggen, ik heb wel met verbazing die opmerking gelezen van Ronald Koeman over dat het... in principe heeft hij daar wel gelijk in dat PEC Zwolle heel makkelijk Europees voetbal haalt dit jaar. Ja. Maar dan de opmerking erbij van, die hebben daar niks te zoeken. Nou, ik denk dat Feyenoord daar een beetje over moet zwijgen. Want die hebben dit jaar toch ook maar heel kort Europees gesnuffeld. Tegen Kubin of zo, Krasnodar, ik weet het niet precies. Was dat niet al heel snel mis? Hoe heet het? Lulkoek of zo heette dat? Lulkoek, was Krasnodar. Ja, Krasnodar. Ja, ja precies. In ieder geval. Dat was Vitesse die speelde tegen Lulkoek. Ja, en FC Utrecht maakte het toch bonte, want die gingen eruit tegen een stelletje Luxemburgse studenten. Ja. Ja. Nou, nee, mooi. Dus ik bedoel, er valt nog wat te bereiken voor het Nederlands clubvoetbal. Wil nee, ik maar nee, ik denk dat, nee, ik bedoel dit meer in de zin van dat andere clubs maar moeten zwijgen. Die, ja, precies. Over dat PEC Zwolle zo makkelijk. Dat daar niks ik vind het trouwens ook wel te gek, het PEC Zwolle. Precies. Ja, Zwolle, precies. En zij zien dat die iets prachtigs lopen. Ja, precies. Ja. Ik geloof dat jou ook weer een beetje tijd is. Ja, ik vind het een beetje saai worden tot nu toe. Dus we gaan het even... Ja, het was een redelijk open deur, hè? Ja, precies. Maar we gaan nu eventjes een beetje tempo erin leggen, Jan. Hey, wil je nou eens horen? Jij begon met de grote open deur, hoor. Door even aan te kondigen dat Ajax nou wel zo goed als kampioen was. Leo? Nou, waag als je. Doe een open vraag anders. Open vraag. Beste Leo Driessen. Een open vraag voor jou. Danny Blind wordt bondscoach. En dat is heel gek. Want Danny Blind is een slechte coach. Hoe denk jij erover, Leo? Ben ik totaal een beetje oneens. Ik denk dat het heel verstandig is. Huh? We slaan dit nou op. Leo, het gaat niet gebeuren. Jij gaat over de vraag en ik over de antwoorden, of niet? Nee, ook. Maar ja. het gaat toch niet gebeuren. Laat hem een antwoord geven, Jan. Waarom? Oh, nee, doe maar. Ja, sorry. Leo, waarom? Ben je verkoud, nou, Leo? Als, ja, ben een beetje verkouden, sorry. Oh. Ja, ik ben weer een uurtje kwijtgeraakt en... Waar? Echt? Moet wel bezoeken? Dat ik kwijt was, dat heb ik er de hele tijd op de tocht gestaan. Wat? Nou, ja. Of we moeten wel bezoeken dat je dat uurtje bent kwijtgeraakt. Nee. Ja. Hele jammer. Ja, even mijn verhaal over Danny Blind. Ja, waarom niet? Nou, kijk. Als iemand als Guus Hiddink, die toch redelijk ervaren is... Ja. Ja? De oordeel mede... bepaalt en zegt van, ik heb daar alle vertrouwen in. Nou, dan heb ik er ook alle vertrouwen in. Dat zegt mij eigenlijk al voldoende. Bovendien heeft Danny Blind dan weliswaar een ongelukkig eerste jaar gehad bij Ajax in 2005. Maar daarvoor en daarna heeft hij toch in alle rust een heleboel ervaring op kunnen doen. Scholletje. En dat gaat hij de komende 2 jaar nog eens extra doen. Scholletje, hè? Dat, zo zie samen je maar... met Guus Hiddink. Maar zo zie je maar, hè, dat je als je een windvaantje bent, dat je nog altijd alles kan wonnen. Want je kunt nou, dat is absoluut gelul. Want als hij dat geweest zou zijn, dan had hij nu nog bij Ajax gezeten. Maar hij heeft vorige keer in het hoogtepunt van de fluwele revolutie wel degelijk een kant gekozen. Ja, en dat verkeerde. Dat heeft hem dan uiteindelijk... dat vind jij. Ik vind zo niet. En dat betekent dat hij dan daardoor bij Ajax weg moest. Ja. Dus, en als hij echt een goed scholletje was geweest, zoals jij hem noemt, dan was hem dat niet overkomen. Dan maar... was hij ook daar wel weer stil blijven zitten. Ja, precies. Dat heeft hij dus niet gedaan. Nee, precies. Ja, mooi antwoord. Maar is het reëel dat hij, als we er over 2 jaar als Hiddink stopt, dat we dan nog steeds echt blind krijgen? Of is het dan weer gewoon heel iets anders aan de hand? En... Nou, dat zou kunnen, want niks is zo veranderlijk als in de voetballerij. Maar ik vind het weer, hè? He? Het weer. Ik vind het wel goed dat je een lange termijn planning doet. Kijk, dat vind ik ook goed. Danny Blind is bij uitgeschikt in de dingen die hij nu doet. En wat Louis van Gaal ook zegt, hij is niet alleen een gewone assistent, maar hij heeft ook heel goed oog voor wat talenten zijn. Oh. En die bekijkt hij regelmatig, die scout hij regelmatig. En dat is ook een van de taken die hij nu de komende 2 jaar in de schaduw van Heerdink ook kan blijven uitvoeren. Hij is dan, nu ook al, maar dan zeker op de hoogte van wat er geschikt is en geschikt zal zijn of geschikt blijft voor het Nederlands elftal. Even wachten, Jan steekt zijn hand op, die wil het vragen. Vraag namelijk. Ja, Jan? Gaat Ronald Koeman niet bitter spijt krijgen dat hij zo arrogant was om niet onder Hiddink te willen werken? Nou, misschien heeft hij wel iets te vroeg inderdaad meegezegd. Leo, mag ik even een open vraag stellen? Ja. Een open vraag voor Leo Driessen. Leo? Ja, ik wil het eigenlijk spreiden in verschillende vragen. Kan ik even plassen? Nee, je moet even bijblijven. Ja. Kijk, we krijgen een heel heisa natuurlijk met trainers, want Koeman gaat niet alleen weg. Mag ik even naar de telefoon kijken nee, dan? Ja, kijk even op die telefoon. Maar mijn dikke advocaat gaat ook weg, maar Marco van Basten gaat ook weg. En toen dacht ik bij mezelf, dus niet bij mijn eigen. Maar dat wou je wel zeggen, bij je eigen? Nee. Ja, als we die drie nou... Ik hoorde het al bijna uit je mond komen. Maar goed, ga door. Wil ik altijd even thee halen? Nee, als we drie nou husselen... Nou ja, de slipback. Nee, gewoon Rutte. Fred Rutte, die gaat natuurlijk naar Feyenoord. Eentje moet er dus werkeloos achterblijven. Want we hebben er drie en nog twee clubs te gaan. Ik heb even niet geluisterd. Nee, maar dus... Jezus! Wat ik bedoel te zeggen is dat je dus drie coaches hebt op twee plekken. En dat dus... Heerenveen en Feyenoord. Nee! Fred Rutte gaat er naar Feyenoord. Oh, ja. AZ en Heerenveen. Ja. En Marco van Basten. Ja, Basten, ja. Die gaat, van Basten. Die gaat dus naar AZ. Ja. En die advocaat. Die gaat naar Heerenveen. Is dat een geloofwaardige analyse, Leo? Nee, de dikke advocaat, ik denk dat hij wacht tot na de WK om ergens bondscoach te worden. Oh, echt? Ja. Oh, en wat gaat Marco doen? Marco wacht voorlopig af tot hij ergens benaderd wordt. Zoals bijvoorbeeld bij AZ, hè, want hij wordt genoemd. Nou, door jou hoor ik hem noemen. Ja, dat is wel. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld iemand als John van der Brom op het lijstje staat. Ja, ook nou? Ontslagen in België natuurlijk. Dus. Ook John van der Brom wordt genoemd, net ja. Door Leo. Ja. Nou ja, wat het gekke is bij AZ, wat toch altijd staat voor duurzaam en betrouwbaar beleid. Dat Dick Advocaat maar een heel kort gesprek heeft gehad met AZ. Dat heeft hij vanmiddag nog even gezegd. Dat hij kwam voor een bespreking en toen zei hij dan, ik heb het reuze naar mijn zin bij AZ. Met Martin Haar en met Dennis Haar. En toen was de opmerking van de leiding dat Martin Haar dus terug moet treden. Vind jij het ook niet heel grappig? Was de advocaat er ook mee klaar. Ja. Dus ze willen daar dingen veranderen. En Leo, vind je het ook niet opvallend dat een man die zoveel moeite heeft met zijn kaalheid zo hangt aan de gebroeders haar? Ja, dat heb ik in mijn wedstrijdverslag ook al wel eens gezegd. Haar en advocaat is een mooie combinatie. Oh, nou oké. Okay. Maar goed, dat was weer voor de fijnproevers en jou niet besteed. Nee. Maar goed, maar ik vind het wel bij AZ dat iemand als Martin Haar, die al sinds jaar en dag daar in dienst is, ineens op een zijspoor wordt gezet. Dat vind ik merkwaardig. Vertel er eens wat meer over, dan weet je toch ook waarom dat is? Dat is wel genoeg hoor. Nee, wat mijn indruk is dat een actie is van Ernest Stewart, ja. De technisch directeur. En dat hij blijkbaar dan ook wel eens achterhoofd heeft wie hij daar dan als trainer wil hebben. Maar hoe kan die Stewart daar zo machtig zijn dat hij zomaar de grote haar kan wippen? Nou ja, hij heeft hem niet ontslagen, maar de contracten lopen af. En dan is het natuurlijk aan de leiding om daar wat mee toe te hebben. Martin Haar een functie aangeboden waardoor hij minder op het veld komt te staan. Dus niet meer zo'n prominent assistent is. Als kapper, Dennis, dik. Zo'n Dennis mag wel blijven. Oh. Maar Piet Keur is bijvoorbeeld ook contract niet verlengd. Hij traint dan de spitsen. Maar dat zijn veranderingen. En vooral de volgorde verbaast mij. Normaal gaat het bij AZ, dan worden wij verrast. En dan is er alweer een nieuwe trainer. En die wordt dan keurig gepresenteerd. Maar nu gaat het een beetje andersom. Hey, Leo. En dat is niet des AZ. Het zou ook kunnen zijn dat Toon Gerbrand zich er niet meer mee bemoeit. Dit alles nog even op jouw vraag. Dus, ja. Op jouw vraag komt het allemaal van. Op de vraag, dan krijg je dat. Ja. Hey, Leo. Het gerucht gaat dat Martin Dennis in eerste instantie Schaam wilde noemen. Ja. Schaamhaar. Of Piek. Nou, ik dacht Krul. Maar Hey, trouwens, heb je gehoord wie de nieuwe persverlichter van FC Haarlem is geworden? Ik was wel benieuwd wanneer je met het nieuws naar buiten zou komen. Staat FC Haarlem dan nog? Nee, dat wordt weer, oh, komt weer terug aan de top. Maar oh, weet je wie de perswoordvoerder is geworden daar? Esther Bal? Wie is Esther Bal? Esther Bal is op schandalige wijze bij Vitesse buiten de deur gezet. Was al meer dan 15 jaar persvoorlichter daar. Oh, misschien is dat wel iemand voor die functie anders. Nee, er is al iemand benoemd als perswoordvoerder van FC Haarlem. Het is Struis? Nee. Het is Struis nou weer? Dat is de broer van Kees Vogel. Goed. Weet je... Een beetje doodje grapje. Weet je wie... Vertel het in godsnaam. Tegen mij, Mogol, als er toch iemand een syndroom van dame hoofd heeft, dan ben jij wel. Met die dikke tong en die uitpuilende ogen. Godverdomme. Ik zei Roos. Ik zei Roos tegen je. Ja, zeg het nou eindelijk, want het duurt uren dit gelul. Weet je wie de perswoordvoerder van FC Haarlem is geworden? Jij zou ook wel een ideale combinatie met haar zijn. Nou, sorry, maar dit vind ik... En met Haarlem ook trouwens. Oh, sorry. Maar dit vind ik echt zo onaardig. Je moet ophouden met die cola. Haar en Roos. Dat is toch... Haar en Roos. Het is zo. Haarlem en Roos. Weet je wie de godverdomme nou perswoordvoerder is? Ja, jij. Ja. Nou, het boeit me niet. Ja, ik. Roos. Alleen. Wat nou nou, en? Je kan toch ja, zeggen... Ja, en. Je kan toch zeggen gefeliciteerd. Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Maar als het betekent dat je stopt met prachtige reportages maken voor een hek... Dat zou ik dan wel jammer vinden. Dit is avond, in de avond. De persconferenties van FC Haarlem zijn vanaf nu altijd om 22:00 avonds. Ah, ik vind dat jullie zo makkelijk hiermee omgaan. Dat is een hartstikke mooie functie. Zeg maar even gefeliciteerd, Jan. Gefeliciteerd, Jan. Nou, dat vind ik te makkelijk. Je zegt te makkelijk gefeliciteerd. Sorry, dat komt natuurlijk heel moeilijk. Jezus, wat jij dat? Ja. Wat super. Gefeliciteerd, Jan. Hey, dank je, Jan. Leo, ook nog iets te zeggen? Nou, ik vind het belachelijk. Waarom? De club die net weer een beetje aan de weg begint te timmeren, die gaat zo'n half gare amateur als perschef aanstellen. Wat kan toch niet? Wat zei hij? Hij zei een half gare amateur. En Mogol, zei hij ook. Nee, Mogol. Dat vroeg ik of iemand zei. Mogol had gezegd. Ja, Jan had Mogol gezegd. Maar ik zei Roos. Oh. Maar half gare amateur, zei hij nou? Ja, dat zei ik. Hoezo? Hoezo? Jij bent toch wel een perschef gelukkig of wel? Nou ja, je hoeft je alleen maar pers... Je weet er helemaal niks van voetballen? Ja, man, ik weet wel wat voetballen. Dan ben je toch een gare amateur? En weet je voor welke club ik ben? Voor de club die al 4 keer kampioen is geworden. Jij bent voor Telstar? Nee, ja, dan heb je verstand van voetbal. Lekker makkelijk. Telstar. Lekker makkelijk. Wat? Ja, met Telstar. Dit was, heb ik aan. Nee, maar dit is wel niet leuk. Ja, een opslachtige manier van Leo om gefeliciteerd te zeggen. Nee, hij zei geen gefeliciteerd. Ik feliciteer hem helemaal niet. Nee, maar dat is toch belachelijk? Aan de andere kant, ik moet zeggen, het is wel een heel knap staaltje als je er zo weinig van weet dat je dan toch die functie krijgt. Ah, wat een dankjewel Leo, dat was een compliment eigenlijk. Maar het is toch meer, jij bent toch juridisch wel heel goed? Ik heb een tering in je hand met je Mogol, dat zeg je toch niet tegen mij? Nou, Jan Heemskerk, heb jij Mogol tegen Jan Roos? Ja, ik ben er helemaal down van. Leo? Nog één vraag, wie wordt de kampioen? Ja, Ajax. Dit is echt ontzettend. Jij dacht Twente, hè Leo? Jij dacht Twente, hè? Nou, ik zal je vertellen Leo. Dat begrijp ik niet, hè? Dat iemand die zich voetbalanalist noemt, zo weinig ervan af weet. Ik vind het wel jammer voor jou, Jan Heemskerk, dat PSV er net uitglijdt. Ja, ik ook. In het zicht van de nou, haven. Dat ja, het was inderdaad zonde. Maar ja, wat doe je eraan? Maar hey, toch leuk voor zo'n Roos, hè, dat die persvoorlichter wordt, voor wat dan ook trouwens. Ja, persvoorlichter. Nou, we gaan even bij Haarlem is een nieuwe trainer. We schakelen even over naar persvoorlichter Jan Roos. Jan Roos, wat is er van waar? Nou, er is dusdanig van waar dat wij van ons lijstje, hebben we per direct dik advocaat afgeserveerd. Een hakkelende, geen hele zinnen kunnende formulerende persje. Ah, kijk dan ook in een godverdomme Leo, doe dat toch een keer een beetje leuk, man. Want Jan, zeg eens... Je kan niet eens een eenvoudige zin maken. Zeg eens even, ik kan dit niet bevestigen, Ik kan dit niet bevestigen, nog ontkennen. Ja, ja juist. Dat zijn teksten waar we wat mee kunnen. Leo, de bal is rond. Ja, prima. En ik ben blij, weet je wat een goede zin is? Ik ben blij dat jullie van de media hier allemaal zijn en dat jullie ook allemaal een eigen mening hebben. Nou, daar ben ik er ook helemaal niet van. Nee, ik ook niet. Zie je dat? Nee, dat weet ik wel. Maar dat Leo, dus Leo zou dat niet kunnen, die functie. Ja, dat Leo kan zeker wel. Nee, zou dat niet kunnen, maar ik ga het dan ook dus niet doen. Maar jij gaat het dus wel doen. Ja, ik ga dat wel doen, ja, dus. Maar jij kan het dus ook niet. Hoe weet je dat nou, dat ik dat niet kan, Leo? Nou, er zit toch weinig ontwikkeling in wat je doet, toch? Wel, godverdomme zit. Ik denk dat je op zijn terrein zit, dat hij dat gewoon niet lekker vindt. Dat denk ik ook, maar dit is toch niet te hard? Nee, het is wel heel gemeen, is hij. Dit is echt niet normaal. Ja, hij is echt gemeen. Ik vind het erger dan dat Jan mij Mongool noemt. Vind ik minder erg dan wat jij nu doet, Leo. Ja? Ja. Ja. Doe er maar eens wat mee. Dag Leo. Dag Leo. Heer. Heb je nog een communiqué, Jan, of niet? Einde bericht. Haarlem. Ah, je bond, man. Ik ben helemaal klaar mee. 1 april 2013. Het is geen 1 april 2013. Nee, overmorgen 2014. Ja. Sorry. Nou, zie je wel, dat weet je al. De datum heb je al goed. Ja. Ah, het was 1 april grap. Nee, dit is helemaal geen 1 april grap. Oh, dacht ik. Sorry. Oh, nou, ik dacht ook. Dag Leo. Ja, had ik het wel leuk gevonden. Het is echt. Ja. Jezus. Nou, dat was het, heren. Dag Leo. Dag Leo. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hey Jan. Ja. Wil je meer of minder neuken? Meer, meer, meer, meer, meer, meer. Met de Martina. Zoals jullie weten is Martin een Tsjech. Grootgebracht in die communistische land. En als die communisten die burgers iets duidelijk wilden maken, deden ze dat via de scholen. Pardon. Wij kregen te horen wat wij moesten denken. En wij vertelden dan dat aan onze ouders. En vertelden wat goed was. Die kindergeest is namelijk knetbaar. Dat de minder Marokkane uitspraak van die Wilders nu over de roeg van die kindjes wordt uitgevochten, is dan ook meer dan normaal voor mij. Elke dictatuur, of het gaat om politieke alleenheerser of morele superioriteit, maakt niet uit, zal vroeg of laat gebruik maken van die kindjes. Dat onze premier het Jeugdjournaal opbelt om te vragen of hij even mag vertellen dat er echt geen Marokkaantjes op transport moeten, moet je zien in deze lange traditie. En dat, lieve luisteraars, is iets om echt over na te denken. Dus, denk daar maar eens over na. En tot volgende week. Hebben we trouwens nog een beetje genukt. Martin die ruikt de lente en zet op dat moment meer meisjes op die trekhaak dan dat er caravans in de stalling staan. Ah! Ja. Hij is woordvoerder justitie namens de VVD in de Tweede Kamer. En trouwens ook raadslid in de gebied Teilingen, waar dat ook mogen zijn. We praten vanavond met Art van der Steur in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Art van der Steur van de VVD. Goedendag. Dag meneer van der Steur. Even deurde toch eerst maar, hè? Die mevrouw die mag toch geen dag de baaiers in? Nou ja, dat hangt natuurlijk af van hoe uiteindelijk de precieze situatie is geweest. Eén ding is zeker dat ook ik vind dat mensen wel het recht hebben om zichzelf te beschermen tegen misdadigers. Maar dat moet je wel op een manier doen die wat je dan noemt, proportioneel is. En dat is de vraag wat hier aan de orde is, maar dat zal langzamerhand wel uitgezocht worden. Maar de basishouding van het Openbaar Ministerie, die kan ik wel begrijpen. Maar is het ook niet gewoon zo dat, zoals Fred Teven al eerder zei, dit het risico van het vak is? Nou, dat is natuurlijk in zekere zin is dat waar. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je moet altijd kijken naar, is het nodig en is het passend? Maar één ding is zeker, wij als VVD vinden dat iedereen het recht heeft om zijn eigen huis, zijn eigen bedrijf en zijn eigen leven te beschermen tegen mensen die er niet in thuis horen. Nou, nu gaan ook allerlei mensen als een dolle lopen protesteren, meneer Van der Steur. Onder andere een aantal mensen dat zegt, ja, dat is die Wilders weer, want die hitst mensen op en nou worden er overal arme Marokkanen neergepakt. Heeft Wilders hier ook al de schuld aan? Ja, er is ook zelfs iemand die op Twitter die bedacht heeft dat het de schuld is omdat meneer Wilders dat dan dus ophitst. En dus die Marokkanen die met een pistool iemand gingen overvallen, die deden dat omdat Wilders dat niet, maar dat ze neergeschoten, dat kwam wel zo. Dat was een gek dan. Dat komt omdat er dus heleboel mensen dan mee. Ja, dan ben je wel redelijk gek. Ja, nou in meneer geval Van der Steur, bent u er nog? En ja, het was ook nog zo. Ik luister met interesse naar jullie gedachtenwisseling. Er was nog een andere. De Bond voor Wetsovertreders. Bestaat dat echt? Dat is een 1 april grap, toch, meneer Van der Steur? Of bestaat die echt? Nou, toevallig heb ik dat inderdaad mij vandaag ook zo afgevraagd. Wat dat gezelschap nou eigenlijk is. Volgens mij bestaan ze wel. En is het een club die de belangen behartigt van mensen die de wet willen overtreden? Daar heb ik als VVD er iets minder mee. Dat zult u kunnen begrijpen. Nee, maar dat mensen die Bond serieus neemt als bron. Ja. Ja, dat is wel niet zo gek. De bond van de pyromanen, die zijn waarschijnlijk voorstander dat je dingen in de fik mag steken. Ja. Maar dan denk ik, nou ja. Hé, maar die mevrouw die heeft Pietje Patje Poef gedaan, maar dat doe je niet zomaar. Daar moet je een pistool voor hebben. Dus misschien krijgen ze daar dan wel straf voor. Ja. Als dat inderdaad een vuurwapen is wat illegaal is en niet op grond van de bestaande regelgeving legaal in bezit was, dan ga ik ervan uit dat daar zeker een vervolging zal plaatsvinden. Want dat is natuurlijk iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat mensen niet over een vuurwapen beschikken als we daar geen vergunning voor hebben. Hey, meneer Van der Steur, wat vond u nou van die demonstratie van die jongens die dan gingen demonstreren tegen de juweliersvrouw? Ja, ik vind dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar ik zou toch zelf een ander onderwerp gekozen hebben om de straat op te gaan. Ja, dat is wel grappig, hè? Dat je dan, het was, laten we zeggen, redelijk multicultureel, die demonstratie. En die gaan dan de straat op omdat hun collega's worden neergeknald tijdens het overvallen. Moordenaars! Maria is geen held! Maria is geen held! Nou, dat dus. En nog zachte G ook. Ja. Ja. Ja, kijk, aan de andere kant snap ik ook wel, als het natuurlijk vrienden van je zijn, dan snap ik de teleurstelling wel en misschien ook wel verdriet en de rouw. Maar laten we reëel zijn, als je roofovervallen pleegt en daar ook nog vuurwapens bij gebruikt, dan neem je inderdaad een bepaald risico. Maar waar het natuurlijk over gaat, meneer Van der Steur, is die rol van heldin die de mevrouw dan wordt toebedeeld. Ergens heb je toch ook het gevoel dat het voor haar toch ook behoorlijk triest is? Uiteraard. Ik ben ervan overtuigd dat zowel zij als haar man natuurlijk ook slachtoffers zijn van deze kwestie. En als het inderdaad noodweer is, of noodweer excess, zoals het dan in juridische kringen heet, dan is er juridisch gezien niet zoveel aan de hand. Maar als blijkt dat het disproportioneel geweld is, dat het ook op een andere manier had kunnen worden opgelost, ja, dan zal het Openbaar Ministerie daar misschien toch nog stappen in ondernemen. Maar ik denk dat rustig moet worden afgewacht en eens even bekijken hoe het allemaal gegaan is. Vond u het ook zo grappig dat op het moment dat die twee Marokkanen de juwelier overvalt, dan dat de hele GroenLinks-fractie met een t-shirt rondloopt met erop staan, wij zijn allemaal Marokkanen? Nou, ik vond dat niet zo grappig. Ik had daar de humor niet van ingezien. U lachte net wel, hoor. Ja. Nu weer. Het dreekt nu pas dat u door hoe geestig het eigenlijk is. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, maar op zichzelf begrijp ik dat van GroenLinks alweer, want laten we eerlijk zijn. De Marokkaan bestaat niet, maar één ding is zeker dat heel veel mensen van een Marokkaanse afkomst zijn zeer goedwillend, zijn hard aan het werk, willen van hun leven wat maken en daar zijn wij als VVD'ers altijd enthousiast over. Kijk, je kan die mensen van GroenLinks inderdaad nooit wat kwalijk nemen. Schatten zijn het ook gewoon, ja natuurlijk. Je kan de meeste mensen met een verstandelijke beperking natuurlijk niks kwalijk nemen, dat is ook zo. Maar dat je dan gaat roepen, wij zijn allemaal Marokkanen, dat is nou precies de fout die ze maken, want we zouden eigenlijk allemaal Nederlanders moeten zijn. Want we wonen hier met z'n allen. Dat ben ik met u eens. Dat zijn we ook allemaal. En sterker nog, volgens mij is het zo dat de meeste mensen die nu door sommige mensen Marokkanen genoemd worden, dat die zichzelf ook meer Nederlander voelen dan Marokkanen. En dus om die reden volgens mij gewoon onderdeel zijn van onze samenleving. En dat laten we er met z'n allen het beste van maken. Nou, ja, daar zijn we het daarover eens. Gaan we door met Volkert van der G. Hè? Die komt dus vrij vlak voor de beruchte datum van 6 mei. En daar vindt u vast ook wel wat van. Schokkend, neem ik aan. Ja, schokkend. Ja, ik mag dat niet meer zeggen van dat is een beetje geintje. Hadden wij ook gelezen. Ja. Maar desondanks, het is schokkend. Dat is het ook. Dat is natuurlijk wel zo dat het blijft een unieke moord. Het blijft een unieke situatie die toch heel veel mensen nog steeds ongelooflijk veel pijn doet. Mij als politicus overigens ook. Ik realiseer me heel goed dat het niet alleen een moord is, maar ook een politieke moord, maar ook een aanslag op onze democratie en een aanslag op onze vrijheid van meningsuiting. En dan blijft het natuurlijk ongelooflijk zuur dat iemand dan vrijkomt. Maar goed. Ja, maar meneer Van der Steur, daar heb je nog een vraag. Hè? Als iemand dat zo schokkend en vervelend vindt, dat snap ik ook allemaal heel goed. Maar dat weten we al maanden, nou ja, die jaren dat dit eraan zit te komen. En je weet ook dat staatssecretaris Teven dan ook verder weinig instrumenten heeft om dat tegen te houden. Dan wordt haarkloverij, dan wordt iedereen weer boos, die man. Schokkend. Hadden we dan niet eerder moeten kijken of we die malle automatisme-regel van de 2/3 en hup naar huis kunnen veranderen? Nou, voor die regel is overigens op zichzelf wel heel veel te zeggen. Omdat het de mogelijkheid biedt om iemand dus voor vervroegd vrij te laten. Ja, de mogelijkheid. Maar onder hele strenge voorwaarden. En je kunt dat inderdaad zelf verpesten. De wet zegt heel helder dat als je bijvoorbeeld geweld pleegt in een gevangenis, dan kom je dus niet in aanmerking voor die voorwaardelijke invrijheidstelling. Maar op het moment dat je je keurig aan alle regels houdt, dan kom je er wel in aanmerking voor. En wij vinden als VVD dat het in de toekomst anders moet, dat je namelijk het moet verdienen. Ja. Dat het niet zo is dat je geen narigheid pleegt, maar dat het juist is dat je je heel positief onderscheidt. Ja, bijvoorbeeld door te zeggen, ik heb vreselijk spijt of zo. Dat is afschuwelijk. Ja. En ik ga van Volker niet heeft gezegd. Nee, maar iets noemen. Daar hoort spijt bij. Daar hoort ook mee dat je dus meedoet aan programma's die jou helpen om na de gevangenschap ook weer niet terug te vallen in het oude. Dat heeft Volker dat ook niet gedaan? Heeft hij uiteindelijk wel gedaan, heb ik begrepen van de staatssecretaris in het debat. Maar in eerste instantie inderdaad heeft hij dat geweigerd. Maar dat zou naar mijn betreft een hele goede reden zijn om dan die voorwaardelijke invrijstelling te weigeren. Maar nogmaals, er wordt aan die voorwaardelijke invrijstelling hele strenge voorwaarden verbonden. En op het moment dat die overtreden worden, dan keert iemand onmiddellijk weer terug in de gevangenis. Eén ding wat je wel zeker weet is dat je op dit moment in Nederland een politicus vermoordt. Je 12 jaar gevangenisstraf krijgt. Dat is dan. Dat weet je dan. Ja, je krijgt 18 jaar gevangenisstraf. Je krijgt 18 jaar gevangenisstraf. Ja, dat je 12 jaar binnen zit, zeg maar. Maar daarvoor moet je 12 jaar uitzitten. Vind ik niet zoveel. In ieder geval. Maar als hij zich anders had gedragen, had hij ook die 18 kunnen uitzitten. Wat dat betreft is dat dus op zichzelf. Ja, maar dat roept dus de vraag op. Zou het ook kunnen met die invrijheidstelling dat je zegt, nou, maar dit is zo'n uniek geval. Dat is dan misschien mijn klasjustitie, dat is het dan maar. Maar de implicatie van zo iemand vrij laten zijn, zoveel ernstiger dan de gewone middle-of-the-road moordenaar, dat je er ook andersom over kunt gaan denken. We houden hem expres langer vast. Ja, er zijn natuurlijk best mensen die dat vinden, maar we hebben natuurlijk uiteindelijk te maken met de wet die voor iedereen gelijk is. Iedereen is ook gelijk voor de wet. Dus het systeem zoals het nu is gewoon zoals het is. Dat hebben wij ook als VVD geaccepteerd. Maar dat wil niet zeggen dat we zijn gestopt met nadenken over hoe zouden we in de toekomst nou anders kunnen doen. Nee, daar heb ik wel goede ideeën over. Meneer Van der Steur, laten we nog even een open wondje de vinger insteken. Maakt u zich ook een beetje zorgen om die demmingzaak? Want het begint nou toch wel erg te roken, hè? En vaak is er dan toch ook wel weer een vuurtje. Nou ja, zoals u weet heb ik net zoals mijn voorganger, het Kamerlid Teve, zeer veel vragen over deze kwestie gesteld. Omdat ik me grote zorgen maak dat steeds weer de indruk wordt gewekt dat er echt iets niet in de haak is. En dan vind ik ook dat ik wil het zelf weten. Ik vind ook dat de samenleving moet weten wat er nou aan de hand is. Dus ik heb met meermalen daar al brieven over gevraagd en ook kamervragen over gesteld. En dat doen wij al jaren. Maar het ongelooflijke is dat er steeds maar geen serieus bewijs opduikt. En zodra dat wel zo is, dan moet daar onmiddellijk actie op volgen. Ja. Maar zolang het niet zo is, ja, dan kun je niet voor anders dan steeds maar weer te blijven vragen van nou, wat klopt hier nou wel en wat klopt hier nou niet? Als er natuurlijk wel een keer uit gaat komen, dan hebben we wel een klein probleempje in Nederland, hè? Want dan bestaat eigenlijk het ministerie van Justitie gelijk niet meer. Nou ja, ik mag hopen dat niet zo is. Maar het is wel zo dat ik ook als Kamerlid gewoon vind dat de feiten op tafel moeten komen. Maar ja, we hebben nu al bijvoorbeeld die beroemde Rolodex-affaire, hè, die nu dan speelt in die zaak. Daarin spreken de huidige minister Opstelten en de meneer Frankrijk elkaar lijnrecht tegen. Dus één van de twee, ofwel weten ze het niet, of eens het jokken. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Want de vragen en de beantwoording daarvan laat nog steeds de mogelijkheid open dat ze allemaal gelijk hebben. Dat de namen wel genoemd zijn, maar dat het nooit de betreffende ambtenaar nooit een verdachte is geweest in dat Rolodex-onderzoek. En dan heeft iedereen weer gelijk, ja, maar dat maakt de zaak niet helderder. Nee, want zeg, gaat iedereen gelijk hebben, maar daar zitten we niks meer op. Het verhaal gaat dat er een aantal mensen zwijgplicht hebben gekregen vanuit het ministerie van Justitie. Waaronder dus Fred Teven, die vroeger eerst hier alles van aan de kaak wilde stellen. En nu die staatssecretaris is helemaal niet meer. Maar bijvoorbeeld ging het ook over die die 50-plus man, die Krol. Fredje Krol, of Henkie Krol, die moest ook zijn mond houden terwijl hij de scoop ooit heeft geleverd met zijn gay krant. Ja, ik zou niet weten waarom hij dat zou moeten doen. Hij is aan niemand iets verantwoording schuldig. Dus als meneer Krol, maar ik heb het ook een interview met meneer Krol gezien in het destijds op televisie, heel recent nog. Ja, bij Po-Nieuws. Ja, maar daar kwam eerlijk gezegd ook niet zo heel veel uit wat nou echt de feiten zijn. En dat blijft zo verbazingwekkend, dat er gewoon geen feiten op tafel komen. Maakt u geen zorgen dat er mensen vinden dat ze notariële verklaringen moeten doen en bang zijn voor hun leven en dat vinden dat ook sommigen hun leven verliezen? Dat maakt mij ontzettend veel zorgen. En ook deze hele affaire is buitengewoon beschadigend. En daarom is mijn doel ook altijd geweest om te zorgen dat zo snel mogelijk feiten op tafel komen. Nou, laten we hopen dat het snel gebeurt, want het stinkt wel. Nou ja, dat kan ik niet beoordelen, maar één ding is zeker, dat komt wel rook af. Ja, en dan het zou dan ook maar zomaar een vuurtje kunnen zijn. Nou ja, laten we hopen dat dit snel gebeurt ook. Ja. Ik dank u wel voor uw antwoorden, meneer Van der Steur, op dit late tijdstip. Nou, graag gedaan en dan wens ik u een goede nachtrust toe. Zorgt u er nog voor dat er geen Europese officier van justitie komt? Als het bij mij ligt, zal die er niet komen. En zeker niet op de manier zoals het nu wordt voorgesteld. Goed, heel goed. Goed, dat was het goede antwoord. Dan meneer Van der Steur. Dag. Goeiedag. Het Haags geluid. Ja. En nu is het terug van weg geweest en zonder enige geldige of nuttige reden behalve de nieuwsgierigheid van de luisteraars naar zijn sprankelende liefdesleven, Jan. Hier is hij, de enige en onvervangbare, de halfgoddelijke goeroe van het internet, Ed. Ed! Edje! Ed! Ja, Ed een petje! Ed! Nou. Goedenavond. Hey, Ed, hoe is het? Oude rukker, ja. Of heb je alweer een vriendin? Ja, dat... Wat? Voor mij vroeg je het vorige keer al naar. En inderdaad, klopt. Je hebt echt nog steeds weer een vaste verkering dus? Ja. Hoe heet ze? Het heet Eva. Oh, Eva. Nee, maar Eva, dat is ook zo. Ja, Ed en Eva. Ed en Eva. Eva en Ed. God, wat hebben ze weer een pret. Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze internetguru, onze internetgek, onze internetvriend, onze Eddie doet alles wat God verboden heeft. Zag het laatst zijn huwelijk net voor de trouwdatum stranden. Maar hij heeft nu alweer een vriendin en wij gunnen dat. Onze Ed van harte, of niet Jan? Of Ed en Eva. Ed en Eva. Eva en Ed. Mooi stel. Is hij nu bij je? Niet hier direct bij me, maar ze ligt op de slaap, volgens mij. Ga je er zo nog even een setje verkopen? Zeg je? Of je er zo nog even een setje gaat verkopen. Je zegt, ome Ed, die heeft net even op de radio gesproken. Ik moet nu even een beetje... Ik moet even een stukje spanning kwijt. Ja, met een beetje spanning kwijt. Even een stukje. Nee, ik denk niet dat het er nu nog, dat we dat nu nog gaan doen. Ah joh, Ed, voor mij is het niet eens in de gaten, joh. Wat kan jij nou ook barsten? Ja, nou, goed. Waar bellen we Ed eigenlijk? Nou ja, we bellen eigenlijk op gezag van de Oompa Loompa heb ik het... dat er vorige week tijdens die NSS, weet je wel, top... ook een soort cyberwarfare-conferentie in Nederland was. Is dat zo, Ed? Ja, precies. Tijdens de NSS is er in ieder geval besloten dat er in Nederland... een cybersecurity centrum komt. Ja. Van de NAVO. Er worden al verschillende activiteiten van de NAVO in Nederland gedaan. Van cybersecurity. Maar er komt dus een heel hoofdkwartier in Den Haag. En dat heeft Obama tijdens de NSS bevestigd. En de opvolging daarop is nu ook vanaf 1 april is er tot en met 3 april is er een conferentie ook in Den Haag. Nee, dat is geen geintje. En wat gaat er gebeuren? Ja. Als opvolging daarvan, wat gaan we daar dan verder? Allereerst, wat goed van ons is dat we nu ook al het Cyberwar Security Centrum krijgen. Hè? Wat zijn we toch een internationale stad van het land van de vrede, hè? Ja, nee, precies. Dus, alles kan in Den Haag bij elkaar, blijkbaar. Nee, maar tijdens de conferentie, dat is vooral een conferentie gericht op, de professionals in het bedrijfsleven, een beetje op management niveau. Jij bent er niet bij? Ik ben er niet bij, nee. Oh ja, dan sowieso moet ik ook nog mijn eigen werk weer doen, hè? Wij schrijven 31 maart 2014. Edebet moet zijn eigen werk nog doen. Ja, dit is onze nieuwe polygoon in stand. Is het leuk, hè? Ja, weet je hoe dat doet? Mag ik het dan vertellen? Nee, dat moet je niet vertellen. Oh, dus de magie weg, hè? Maar Ed, vertel nog even iets over het snelle internet. Het wereldwijde web. Nou, het snelle internet. Wil je nog iets weten over Facebook die drones gaat gebruiken? Vond ik echt een leuk nieuws. Ja. Weet je hoe dat klonk? Het klonk een beetje alsof het een Mike Myers film was. Dat het een genetisch gemuteerde zeebaars was, weet je wel. Maar nu gaat het over drones met laser. En wat gaan die doen? Die gaan het internet hopelijk versturen naar grote steden. Er zijn natuurlijk heel veel gebieden in de wereld waar nog geen internet is, of heel weinig internettoegang. Ja. En Facebook, trouwens ook Google, die hebben dus projecten om meer internet te bieden aan de wereld. Dat klinkt natuurlijk heel aardig. Mag ik hier een vraagje over stellen? Ja. Hoe is het toch mogelijk dat Facebook overal en nergens internet gaat brengen op plekken waar mensen niet te eten hebben? Ja. Dat is een hele goede vraag. Nou, dankjewel. Er zijn nog heel veel mensen die blijkbaar wel in Afrika zijn telefoons worden steeds meer gebruikt. Ja, er zijn toch steeds meer dorpjes dat er stroom is en dat ik voor mobiele telefoons gebruik. Nou, dat is toch wel lekker dat je dan... En nog één ding even. Hoe zit het nou met die drones, met die laser? Dat vind ik zo goed. Die lasers die worden gebruikt om dan de onderlinge communicatie te doen tussen die drones en bijvoorbeeld ook... Ja, precies. Ja. Want je moet natuurlijk je hebt dan de verschillende van die drones hangen of een paar satellieten hangen. Maar het kan natuurlijk net zijn dat je telefoneert, dat je iedere keer een andere moet hebben. Om je, terwijl je je verplaatst door de stad heen, maak je steeds verbinding met een ander ding wat ergens boven jou in de lucht hangt. Ja. En die moeten van elkaar onderling wel weten wat er gebeurt. Hè. Dus dat jij ja, je telefoontje overneemt. Ja. Jouw telefoontje overneemt. Ja, precies. Dat je van A naar B gaat en dat B weet wat je bij A aan doen was. Ja, en precies. Dus dat wisselen ze uit met lasers. Ja. Nou, vreselijk grappig. Dat licht gebruikt wordt voor internet. Hey. Jij licht cynisch bent. Nou, het is meer mijn lieve manier om te zeggen dat dit me duidelijk is en dat we wel verder kunnen naar het volgende onderwerp. En jij ziet te gapen, dus ik bedoel het zelf aan. Nou, Ed, ik moet eerlijk zeggen. Het is ook een tijdstip, maar jij bent ook een soort wandelende slaappil, hoor. Godverdomme. Nee, maar ik ben even serieus. Hey, Ed, luister eens. Oh, wacht even. Je zei net godverdomme, maar dat mag niet meer, hè? Nee. We kregen net een mailtje dat we moesten ophouden. Onze luisteraar Corné, van Hartingsveld. Die heeft ons binnen 10 minuten 4 keer horen vloeken. En, ja. Nou ja. Hij is ons kwijt. We zijn dat is verdrietig nieuws dat hij weg is nu. En hij gaat een klacht indienen. Ja, waarschijnlijk bij de Bond voor het Vloeken. Of misschien wel bij NSE. Ik denk bij Radio 1. Oh ja. Nou, Corné, sorry man, dat Jan dat het godverdomme zegt. Nee, dat deed ik niet. Meen je dat nou? Nee, ik zei, sorry. Maar, Nee, ja, dat is logisch dat de mensen daar ook gaan klagen. Ja, terecht. Dus ik bied mijn oprechte verontschuldigingen af. Corné, sorry. Aan, en dank je. Nou, dag Ed. Ed! Ja? Het is afgelopen, Ed. Ja, dag Ed, dan zeg ik dag terug. Ja. Autist. Dag Ed! Hey, veel geluk in de liefde, jongen. Hè? Ja, en tot gauw, hè? Nou, dan geven we nog even een klein zetje. Dag Ed! Doei, Gertje! Dag! Doei! Doei! Nou, dat ging ook, dat ging ook lekker met Ed. Ed vind ik altijd een verrijking voor de show. Dat moet ik zeker weten. Trouwens, mevrouw Liefdespander heeft een Prius. Dagboek van de Liefdespander. Het kon niet uitblijven en dat deed het dan ook niet. Via een schuimbekkend artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag openen de autobranche en de politiek alsnog de aanval op de belastingvoordelen die je tot voor kort genoot als je een plug-in hybrid auto kocht. Want die schandvlek in de Nederlandse fiscale geschiedenis moet worden uitgewist. Vreselijk was het. De stekkerauto heeft de fiscus 500 miljoen euro gekost. Zelfs de autobranche die aanvankelijk voor de regeling was, vindt het nu te gortig. Want de markt wordt helemaal verstoord door al die gesubsidieerde hybrides. Boe fucking hoe. Vervolgens wordt ook nog even de hybride rijder door types als Pieter Omtzigt van het CDA zwart gemaakt met verdenkingen dat hij toch wel gewoon op benzine zal blijven rijden in plaats van dagelijks een karretje op te laden. Want het is immers een vuile hond die enkel aast een bevoordeeltje en heeft vermoedelijk helemaal niks met een beter milieu, toch? Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gast. En dan nog even over die kosten. Hoezo kost die regeling het Rijk 500 miljoen? Het Rijk maakt met deze regeling nauwelijks kosten. Het Rijk haalt minder op bij de armen, de autorijdende belastingbetaler. Geen geld krijgen is iets heel anders dan geld geven. In het eerste geval is het mijn geld dat ik nou een keer niet hoef af te dragen aan de fiscus. In het tweede is het gemeenschapsgeld dat aan mij zou worden uitgekeerd door de fiscus. Daarvan is helemaal geen sprake. Maar ja, het verschil tussen bezuinigen en lasten verzwaren wil er bij de gauwdieven in Den Haag ook al zo moeilijk in. Dat de autobranche krokodillentranen huilt omdat de merken zonder hybride model het zielig voor zichzelf vinden dat ze minder auto's verkopen, is tot daaraan toe. Hoewel het ook niet aardig is om je eigen klanten te naaien en meer belasting toe te wensen. Maar dat de overheid en de politiek wederom bewijzen dat ze ieder doel, zelfs een schoner milieu, uiteindelijk veel minder belangrijk vinden dan de heilige graal van het overheidswerk, namelijk zoveel mogelijk belastingcentjes van de burger afpakken, dat is een schande. En daarbij de burger ook nog het gevoel geeft dat hij een profiteur is en zijn milieuvriendelijke auto de andere laat financieren, is helemaal een schof te streek. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ja. Scherp, scherp, scherp. Ik kan niet anders zeggen dan scherp. Heb ik al scherp gezegd? Scherp. Hey, en weet je wat nou grappig is? Het is dus echt zover, hè? Als de echte Jan niet naar de Achterhoek komen, dan komt de Achterhoek naar de echte Jan. En vanavond live in deze studio, Janneman, zit hij al. Weerman Gerrit Vossers. Yo! Hey Gerrit! Je bent hier echt? Ja. Dus nou ja, ik dacht altijd dat het een typetje was van Jelmer, joh, van die kabouter, joh. Ja, zo'n blaaspop. Nee. Ja, die komt ook vandaan. Die komt ook waar jullie vandaan komen, komt hij vandaan. Ja, ja, is zo. Hoe heet het nou ook alweer? Achterhoek. Achterhoek. Ja. Niet verwarren met Drenthe of Twente. Dat heb ik al een paar keer fout gedaan. Nee, nee, nee. Hey, hoe vind je het hier bij ons zo in het westen van het land? Mooi. Er zijn weinig kalveren hier, hè, zo. Heb je wel een file gezien, of niet? Ja, wat zeg je? Heb je al file gezien? Nee. S'nachts zie ik geen file. Nee, gelukkig niet. Oh. Nee. Hey, Gerrit, leuk dat je hier bent. En we willen gelijk beginnen met je te bedanken. Ja. Want nou ja, tot nu toe spraken we, was het weer kut. Kunnen we zeggen, oh shit, zeg ik, nee. Shit, kut, zeg ik, nee. Kut. Hou op. Sorry, Corné. Stap eruit. Nee, kap. Ja. Even overnieuw. Ja, godverdomme. Kom meer. Nou, Corné, als je het hoort, ik zou het niet sorry, meer vloeken. Sorry, Corné. Ja. Ja, wat een gekloten dat je dat maar blijft. Ja, gekloot, je gekloot. Ja. Maar in ieder geval, nou, dat was natuurlijk gewoon kut weer. En, zeg je weer kut weer? Ja, maar hoe moet je dat anders zeggen? Het was akelig weer. Het was akelig weer, Gerrit. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, dat komt door jou, dat er geen winter komt. En dat er niks lekker is. Maar, als we consequent zijn, en wij zijn consequent. Ja, zijn we zeker. Dan is het mooie weer van de afgelopen weken ook weer gekomen. Ja. En dan willen we je hartelijk voor bedanken. Ja, dankjewel. Het is lekker weer. En het gaat nog door ook, hè? Ja, het gaat nog door ook nog. Klaar ook, hè? Ja. Die man zit hier in een oranje bodywarmer alsof het min 14 is hier. Dit warm als ik naar je kijk. Hij komt uit helemaal uit het oosten, jongen. Ik had er overal een keer u gedaan. Ik denk, voor jullie een keer een bodywarmer aan. Maar dat is... Ik vond het, nou ja, het is op zich ook, ik weet niet, ja, als je ding is, bodywarmers, dan is het een mooie bodywarmer. Hey, maar blijft het nog mooi weer verder, denk ik? Ja, nee, blijft nog wel een paar dagen mooi weer. Gerrit, ik ga het even voor je opnemen, je mag zo het weer doen. Maar zit jij Gerrit nou op zijn kleding of te zijn? Nou, nee. Dan ben je toch ongelooflijk een enge metro, maar je bent toch ook gewoon al half een nicht, jij ook. Ja, over zo'n beetje beginnen, over, ja, Gerrit, voorzitter met je oranje bodywarmer. Oh, is het weer zover, je mag niet schelden en dan moet je ineens de termijn weer beginnen? Nee, maar het is je bent toch gewoon boos op Corné en dan ga je bij aflopen reageren. Nee, helemaal niet. Weet je wie hier een pisnicht is? Jij. Sorry, collega. Echt, sorry, collega. Gaan we verder, Gerrit. Weer. Ja. En waar was ik ook alweer? Nou, dat het mooi zou blijven, geloof ik. Waarom niet? Ja, ik weet alleen niet of waarom. Niet. Dat was hier het stelt, een heel moeilijk verhaal. Wordt het ook rond de 22 graden? Toevallig ook morgen, want ik wil vandaag eigenlijk. Ja, in het oosten van het land is dat weer warmer als richting het westen. Dat snappen jullie ook wel. Hè? Dat is, terwijl wij hier het geld verdienen, hè? Dat is ook raar. Hè? Ja. Je zou zeggen, geef die mensen een beetje warmte die de poen verdienen. En in de oosten zitten ze allemaal op hun reet de hele dag. Laat het daar wat kouder zijn. Ja, op het dag dan. Dus niet. Nee. Dus jullie zijn verkeerd bezig. Ik ga vanavond, dus want het is eigenlijk maandag nu, hè, Jan. Ja. Weet je dat? Ga ik dus barbecuen. Ja. Wat ga je maken eigenlijk? Nou, het is een beetje lullig, maar gewoon hamburgertjes en een... ik heb van niet dat ik reclame ga maken, want dat mag natuurlijk niet. Maar, want dat doe je niet. Nee. Maar van biefensteek.nl heb ik varkenspootjes. Ja, nou, het zijn geen pootjes. Het is wel een heel mooi oerhammetje, heet dat. Oerhammetje. Ja, klinkt als iets wat je... Ja. Weet je, van beginners. Hoe is het trouwens met mijn vrouw, Vossers? Gaat dat goed? Goed, ze slaapt. Denk je? Dat weet ik zeker. Je bent live op Radio 1. Sorry. Maar je bent live op de Radio 1. Dan blijft ze toch wel even wakker. Ja, denk maar, ik niet. Maar wat ik eigenlijk wil weten. Ga je nog helemaal terug? Het was 111 kilometer. Hè? Ja, en 800 meter. En ga je nog terugrijden? Ja, heb je een klein hotelletje geregeld? Nee. Morgen weer half zeven zo'n beetje er tegenaan. Dus, en dan ben je niet, Gerrit, jongen. Ja. Maar dan kan je maar 3 uurtjes slapen of zo. Ja, maar dat gebeurt wel eens, hè. En vind je dat niet erg? Nou, één keer niet. Hé, zullen we het even over het weer hebben? Want dat is toch weer, man. Hoe lang blijft het nog mooi? In ieder geval tot met donderdag nog temperaturen in Nederland boven 20 graden ergens. En dan vanaf vrijdag wat ietsjes minder. En volgend weekend, als jullie me bellen, dan hebben we een paar millimeters afgetapt. Wat bedoel je? Dat mevrouw Vossers dat een paar millimeter bij hebben afgetapt? Ja, dan sla je ze op de rug. Ongelooflijk. Het is echt, dat hij weet het wel mooi te zeggen. Ik zou dan weer heel grof worden. Ja. Maar hij zegt gewoon, heeft mevrouw Vossers een paar millimeter afgetapt. Dat klinkt toch vriendelijker. Ik denk dat we toch even tegen meneer Corné zeggen dat niet de bedoeling was. Corné, het spijt me dat Gerrit zo eerlijk is dat hij wordt afgetapt door zijn vrouw. Ja, dat, misschien moet je dat voor je houden. Ben jij een beetje een barbecuer eigenlijk, Gerrit? Ik zou ook wel afgetapt willen worden. Niet om de andere dag, nee. Heb je nog een weerspreuk? Nee, die heb ik thuis laten liggen. Godverdomme, ik kom hier naartoe. Heb je geweer? Ja. Corné. We waren bij Utrecht en toen zei tegen de chauffeur, zal even terugrijden, maar... Nee, we zijn maar kun je iets verzinnen? Anders je zit hier al uren een beetje niks nutten in de... Als ik jullie zo hoor, dan je hoor kwaken, dan dacht ik wel, misschien is er wel een mooie. En je kwaakt de kikker in het riet, dan komt de regen of niet. Ja, waarom niet? Ik vind hem heel sterk. Ik hoop niet, eigenlijk. Nee, maar het is helemaal goed. Gerrit Voorzitter, dankjewel dat je was. Gezellig, man. En nu dat hele pokken in terug. En wel thuis, jongen. Oh, even lekker aanneuken. Nou, we gaan niet zeggen wie er volgende week komt. Want dat is namelijk een geheim. Staatsgeheim. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. Naar echt Jan, dat wil ik wel alvast zeggen. We hebben wel nog wat fanmail wat we eventjes door willen nemen. Doe dat ineens trouwens weer. Arthur Wouters, die heeft een mailtje gestuurd. Onduidelijke journalistiek met een grote bek die op kosten van de belastingbetaler hij zou maken. Zoals eerder geweld, weg met jullie rotzooi. En dan zeg ik, Arthur, Misschien heb je wel gelijk, maar ik wil je toch bedanken, want van jouw zuurverdiende centjes betaal je belasting en van die belastingcentjes komen allemaal in ons zakje terecht. Nou, niet allemaal hoor. Nou, niet zo. Een heel klein beetje. Oh, en dan nog een Janne van het Goede Leven, ga ze door. Ik ben ziek geweest en kon 's nachts niet slapen. Nee. En het enige dat nog aan het maken maakte in de nacht was jullie programma. Humor met een bloedserieuze journalistiek. Jullie worden gehoord. Hartelijke groetjes, Karin Eckhart. En zo kan het ook. En ik kan je vertellen, Karin, wij zijn dol op vrouwen in bed aan het lachen brengen. En ik doe het dan met humor en Jan doet het dan met zijn lijf. Ja. Nou, dat wordt lachen hoor. Ja, dan lach je ze helemaal ziek. Het is niet te geloven. Nee, en ook een beetje huilen. Ah, je maakt dat. In ieder geval bedankt voor de luisterrechten, Janne, jou ook, Karin. En Corné, tot de volgende tyfus week voor je. Allemaal. Ja, nee joh, die man betreft. Oh, sorry Corné, dat had ik niet moeten sorry, zeggen. Sorry Corné, sorry. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als je minder gaat uitgeven, kun je de belastingen verlagen. Oh, dat zou zo fijn zijn, meneer Jacobs. Oh, daar droom ik wel eens van. Nou, dat, je gewoon, dat je dan Mark Rutte ziet en zegt, die dames en heren, jongens en meisjes, ik wil het vandaag niet over Zwarte Piet hebben. Ik wil het graag hebben over belastingverlaging, want die gaan we doorvoeren. Ja. Nou, dat zou ik echt, ik zou zo gelukkig zijn. Naakt de tuin dansen, denk ik. Gewoon. Nou, als jij... Ingesmeerd met menstruatiebloed. Dit gewoon, dat idee. Maar goed, het, joh, we gaan het toch niet meemaken.